بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة بيان توحيد باري تعالى كوا دا اللہ رب العزت دا طرفنا بندگانو تا تعلیمو جی الحمدللہ چی کمالات و صفتنا یکی آواز دا اللہ تعالی دی ناغید و مطلبونو یاو داو چه طول کمالات چه سب کائنات کی دی ادادا اللہ تعالی دی دو امداد چه صفات دو الوحیت دا خدایتو صفتنا دا اللہ دی الالہیتو للہ تعالی الوهیت او الہیت صرف دا اللہ تعالی دے الہیت او الوهیت یو وصف دے دا صفت چھ دے نو صرف او صرف دا اللہ تعالی دے قرآن کریم دا نزول مقصد کی ویلیو لِعَلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُمْ وَاحِدٌ چه دی پوئی شیف دی خبر چه الوحیت یوازد اللہ دی چه الوحیتو پی جندلشی نو اللہ بہو پی جندلشی او چه الوحیت کو پیجندلشی تو کلمہ کو پیجندلشی چه لا الہ الا اللہ اپا کلمہ باندے با بندہ پوئیشی الوحیت اللہ تعالیٰ طول پر طولا قرآن کریم کی ذان لثابت کرده او هر قسم دولوحیت او هر صفت دولوحیت دائی قرآن کریم کی ده خیر ننفی کرده اولوحیت دا اولنه استلاده او اهم اصطلاح ده اسلام منګه مسلمانان ځان ته وایو خو د اسلام چې کوم یا هم خبرې وي دا هغه نه موږ ځان نه خبرو چې یو سړی زمیداری هغه رمبه پیژني لور پیژني سربان دی پیجنی جخ پیجنی یوی پیجنی چخچ پیجنی ترنگر پیجنی مانج پیجنی غاخور پیجنی بلچه پیجنی زمیدارای چه کم ضروری سی زنوی نو غطول پیجنی یو سڑه داکتری وغل داکترای چه کم اوزداری کم ٹکی وی نو غطول سکی پیجنی یو سړی سکول کې استاد وي نو استاد دې لپاره چې کما هم ټکی وي هغه ټول پیژني یو سړی د کمپیوټر کورس کوي نو هغه کمپیوټر د آن بٹن د آف بٹن دا په انګلیش کې زوته وي چې آن یې څه شی دی آف یې څه شی دی او مخکې کولو والا کما ده وروسته کولو والا کما ده هغه د لیکلو چل زده کوي مین پیج پیژني ورډ پیژني پای کې پارسونه پیژني دا هر یو څیز خپل اصطلاحات دي خپل اصطلاحات دي مدرسه کې یو سړی وخت تیروي نو مدرسه پیژني امیر پیژني لنګر پیژني مطبخ پیژني دا عربی هغه خپل اصطلاحات مدرسې له چې کوم ضروري دي نو هغه ټول دې څه کوي پیژني پاغیزان پوه کوي و دا نا قدری چی کی گی نا مسلمانای سرا کی گی نا مسلمانای اسلام تا داخلی دو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا نا کلمی دا ولنائی حصے مطلب دے چی الوحیت دا اللہ دے صرف دا اللہ دے او دوی می سی مطلب داره چې رسالت د محمد صلی الله علیه وسلم اولوهیت ستوي او رسالت ستوي دا دو اهم ټکیو او زموږ مسلمانانو ورونو خويندو ټولو لا دا دو ټکی نور دي پدې ځان نه پوي کوي نه مهنت کوي او نو خبره کی د دې وجنه د دې سره کاوټونه یو کامل می ده کامل می او دویم چې کوم ده نو هدم امام د دین دی درم تقلید الاباد او سلورم تقلید الاحبار والرهبان والاکابر زده رکاوتونو دو وجه نا منگا کلیمام زنکڑا قرآن کریم علم نشتا فهم دو قرآن کریم نشتا نو الہ با منگ دو سنو پی جنو الہ منگ دو قرآن کریم خواو چه اله نه پیژنو نو الله هم نه پیژنو الله څه مطلب دی قرآن کریم کې خدا سي وایي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم چې الله یاد کړی شي نو زړونه رپیږي زړونه باندې رپندې راځي وجلت قلوبهم زمان ما خطا اللہ ہوئی رشی او بمان بانی خورا پندی رانا بی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ پا زلونو بان فیاداول زلون سڑی گی زمان گا زلونو کی دا محبت لہر دا خوبوالی لہر او شپرانا اللہ ہوئی رشی او زمونږ زړونو کې اطمینان محبت رانشي مولانا رومي وای الله الله هیڅ شیری نستنام الله الله هیڅ شیری نستنام شیر او شکر به ګرد جانم تمام سخ کول خوګنم دې ټول بدن می پاغستو سره گوڑی او شکری چی خوک چی بدن می لاغی بدن خوکی گی او منتار و فرق نمحسوسی گی نبی علیہ السلام و سلام تسڑے ہوئی چی تدا کلیمہ وائی نو حادا امرون تکراوه الملوک دا بادشایان انا دا خوکا او نبی علیہ الصلات والسلام تبلوی ازان تو حارب کل عرب و لجم عربیان برا سر جنگ کئی او جامیان برا سر جنگ کئی کلمہ ویلشی عربیان او جامیان سم دی خیر خیریت تی دارنگی کلمہ ویلشی پچا بادانے لگی د دې وجنا چې مونږه الٰه نه پیژنو نو دا الله تعالی اولوہیت بل شاله ورکول شي او ځان ته ګناګار او مشرک نه وي ګناګار او مشرک ځان ته نه وي اولوہیت بل شاله ورکول شي او سره د دینه آغا جه کمدنو زان تا موحید ہوئی زان تا مشرک نوئی ده دی وجه دارا چه ده الہ پا مطلب بانی مغنفوئی ہو چه یو سڑے علم نه پیجنی آغا با عالمو پیجنی چه یو سڑے ضرب نه پیجنی زارب بو پیجنی یو سڑے دے آغا جوع نہ پیجنی آغا بجائعوں پیجنی آنش پیجنن لے الہ دا صفت تے او اللہ ذات تے اللہ ذات تے آغا ذات چپاغ کی الوہیت تے تاکہ فرض کا یو سڑے دے او آغد زوینم کے خودو دا آغد زوینم کے خود عابدو دا زوینم کے خود سشے او آغد لویشو مجھے سنگ اینم و آغد شان لویشو دا آغد پشان تے عبادت گزار داغه پشانت عبادت گزار پاغه کلی کی نو داغه پشانت عبادت کون کے پاغه کلی کی نو وست دا داغه کلی پید بار دا وائی پارا بائی کی سنگ بے وائی سوا دا سوائی چه لا عابد الا العابد وائی بکوانو لا عابد الا دا دا الا نمخ کے چکم عابد دے دا صفت دے او دا الا نرست چکم عابد دے دا صدق ذات دے لا عابد الا عبادت گزار نشتے مگر سوکتے عابد دے دا دا الا نمخ کے وصفو او دا الا نرست سوک ذاتو یا بل مشتقیوی آده چا صفت نومی رتوائی لا صالحا الا صالح صالح محمد دیو سڑی نومو آغا ذاتو آغا نیکو مو رتوائی لا صالحا الا صالح دغرنگی دا الوحیت چه دے دا صفت تے وصف تے اللہ تعالی قرآن دیل را لے گلو چتا سودا اولوہیت او پیژنه یعلم انما هو الہ واحد چدا اولوہیت په یو ذات کې ده په یو ذات کې پرویز منکر حدیث آغا چې کمنر وای وای الله زدا سی صفات عالیو نوم نه شاغه انسان پر ذات کی منعکس کئی یعنی اللہ دا ذات نوم نرے دا قول دا فرویز صریح کفر دے اللہ صرف دا صفتون نوم نرے اللہ ذات تے متصف بی صفات تے الله ذات ته او متصف به صفات ته نو دا چې کوم دنو اولوهیت په پیژنې نو الله په پیژنې قران دا ویل چې اولوهیت صرف او صرف دا الله دی یعنی اولوهیت چې دی الہیت الہ بل چاته نشي ویلې الہ صرف چاته ویلې شي الله ته ویلې شي الہ صرف الله ته ویلې شي بل څوک چې کندنو د الہ ته ویلو مستحق نشته فلې کائنات کې الحمدلله حمد صفاتونو الحمد هغه د اولوهیت صفاتونه چاپا کم آستائی که راشی نغت سوئی ایلاوی آغا صفتنا صرف او صرف پچا کی دی پا اللہ تعالی کی دی فبل چا کی نشتے وی سید اتاواللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی و فرمائل چلا کا دانگ ایسا دانگ ہے کہ اگر آگے اللہ نہ ہوتا تو اللہ کو بھی نہ چھوڑتا لا کا دان ایسا دان ہے کہ اگر آگے الا نہ ہوتا تو اللہ کو بھی نہ چھوڑتا دا کنچی لام دے بے لام اولوہیت دا طول مخلوق نہ لرے کو اور طول کو طول اولوہیت صرف اور صرف چالا ثابت کو الہ فی جندل دا چے کمدنو ضروری ہو دا ضروری و او اهم علم امر په نظر اغلی قرآن مجید کی فعلم انه لا اله الا الله و دی پویشا چی اولوحیت صرف دا اللہ دے دفل شان دے پا دی بانی سشا اوز ده اله یو لغوی معنی ده یو قرآن که استعمال لی او درم ده اله مصداقات کی پا قرآن کی اولانه خبره ده اله لغوی مطلب دیوانی چه کمدنو عالمانو ډیر باسونه کړی دي د بابونو د مشتقاتو هغه وزن له بیزاوی کې ان شاء الله بیا وایي بیزاوی کې به وایي خدای له عربی د لغت په اعتبار باندې غټه د معنی راځي یو مانا الہ ہمانا دو آغا ہستائی چاغتا و شوق و مینہ او پیارا فریاد کی گی شوق محبت او مینہ باندی آغتا فریاد کی گی دا جڑاو دا فریاد دائی ایمان سی بوی ویلو مان ای الہ گفتان سی بوی یولیہونا فی الحوائی جہم لدائی مان ای الہ گفتان سی بوی یولیہونا فی الحوائی جہم لدائی مانا دا الہ استاذ سی بوی ویلی دا یولیہونا فی الحوائی جہم لدائی حاجتونو کی هغه ته فریاد کی مصیبتونو کی هغه ته فریاد کی دا د اله په عربی لغت کې یو معنا ده نو د لا اله الا الله لغوی معنا ده شو چې لا اله الا الله نشتره ده فریاد او ده حاجت پرکون که بیدا اللہ نا حاجتون پرکون که یو اللہ ده چه مصیبتون که وقت جڑا و فریاد کی گی دا حافظ ابن قیم اون دا معنی کڑی دا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ام کڑی دا او امام دینوری اغم دا معنی کڑی دا دا جڑاو دا مصیبت او دا فریاد زائی دو ایم معنی لغوی دا الہ پا معنی دا معبود الہ پا معنی دا معبود فعال پا معنی دا مفعول الہ پا معنی دا مألوب امام پا معنی دا مأموم نو مألوب معبود آغا ذات چه دچا عبادت کی گی او دی عبادت لائقی نو پا کائنات کی دا اللہ نا علاوہ بل نشتا دا اللہ نا علاوہ بل نشتا دا اللہ رب العزت نا علاوہ بل نشتا رے الہ فمانا دا معبود باندے لا اله الا الله نشتر لائق دا بندگای بیدا اللہ نا لائق دا عبادت نشتا بیدا اللہ نا بندگی با صرف دا اللہ دا بلچانا دا دو معنی چی دا دو معنی دا لغوی معنی بیدا اللہ الله یو معنا شو د جړاو د فریاد ځای او دویم معنا شو الله معبود د عبادت مستحق د عبادت څه شي مستحق دا لغوی مطلب دویما دا الہ استعمالی مطلب دے قرآن کریم کی الہ چرے غرق پر دو مطلبونو استعمال شوئے دے غرق پر دو مطلبونو استعمال شوئے دے یو کارساز متصرف او دویم عالم الغیب کارساز و متصرف او عالم الغیب دا اکثر ما غزائی که دا مانا رازی چی دا کلمه دلیل کئی دا عبادت دا پار دلیل کئی تکا سورة العراف آیت نمبر 59 یو کم شپیتم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ہوئی نوح علیہ السلام اے زما عزیزانو اعبدوا الله بندگی وکئی آواز دا اللہ دے دعوہ دا ما لکم من الہ غیره نشت استاسو الہ بیدلنا اس قدر تطر الہ مانا معبود سکی اوکی نداوہ و دلیل سششو اوبود اللہ بندگی دا اللہ اوکی نشت تاثر را معبود بید دنا اوبود اللہ مانا ام دعوہ چھ عبادت یواز دا اللہ اوکی زکب المعبود نشتا لکہ دعوہ و مطلب سشو یو شو لکہ تاکید را گئی او تاسیس را اس طرح سا او دا الہ مانو کا کارساز متصرف عالم دا مانو کا عبداللہ بندگی وکیا کی آواز د الله نشته تاسو لرا حاجتونو پورا کوم کې او د حاجتونو خنه خبردار می دی الله نه نو خبردار او پورا کوم کې څوک دی خبردار عالم الغیب او پورا کوم کې متصرف او متصرف هغه دی عالم الغیب سره هغه دی عبادت ته کلا هغه سره دا مالکم من الله غیرو دا چې کمدنو دلیل شو سورۃ انبیاء 25 وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون چې نشته متصرف او اختیار من به زمانہ چې متصرف او اختیار من زو شو زما عبادت وکړي زما سوکي عبادت وکړي او قران کریم کې د کارساز متصرف او د عالم الغیب په معنا ډیر استعمال شوی دی ډیر څه شوی دی درما خبره د اعلان مصداقات په قران کې د اعلان مصداقات په قران کریم کې چې قران کریم کې اله چا چاته ویلي نو قران مجید کې د اله درې مصداقات دي یو چې چا دا کائنات پیدا کړل او چلایي په دې کائنات کې داغه چې کمندونو اختیار چلیږي اختیار چلیږي بارانونو وري شینکې او عزت ذلت بیماری موت او حیات دا داغه په اختیار کې وي نو داغه هسته ته اله وي دا کائنات پیدا کون کے چلون کے پیدا کون کے ہوں چلون کے چا دا کائنات چا پیدا کردے او سو کے چلئی او دا غب کی اختیار او عمر سکی کی چلی وساغتہ الہ ہوئی دیم قرآن کریم کی الہ آغا چاہتا ہے لکی گی چھ داغا تعظیم کی گی عزت داغا اختیار بھی دا حلال و دا حرام و دا حلال اولو دا حرام اولو عبادتون مقررائی او عبادتون چھ کمدنو اغلا کی گی او حلال اول کئی حرام اول کئی جائز کول نا جائز کول راغت الہ ہوئی درین آغا چاہتا الہ ہوئی چھ پا ہر وقت کی داغو حکم بغیر در شرط نہ منلے کی گی داغانر او داغو حکم بغیر د شرط نه هغه من لکی دا درې د اعلان مصداقات دي یو اله کائناتی اله دې له موږ نوم دو اله التکوین اله التکوین پیدا کون کے چلون کے تدیر حرف ذرے ذرے نہ خبردار ذرے ذرے نہ خبردار تصرف چھ کم زیراش علم بوسر رہی چھ علم راش تصرف بوسر رہی دیل مغنم کے خود الہ کائناتی الہ تکوین دا قرآن کریم کی دیر استعمال شوئے دے استعمال شوئے دے لکہ سورة انعام آیت نمبر 46 پکسل ویختم قل ارایت من اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به قال لا استاسو قبون والي استرق والي اوتا پاولا گئی پسلون استاسو باندی من اله غير الله ياتيكم به اله یا سبت جدارا والی مطلب چه دا سکرا والی دس وقون اختیار من دی دس قوز استرق و قبون اختیار من اغت اسو والی اغت الہ ہوئی دارنگی سورت اعراف آیات منگو ہوئی آیت نمبر 59 یو کم شپیتم یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیره بل الہ نشتا کارساز متصرف پیدا کون کے بل نشتا عبادت داغو کئی مالکم من الہ غیرو دارنگی سورة المائدہ سورة المائدہ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم آیت نمبر 11-17 واللسم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ذلت الله فماند متصرف و کارساز دے کارساز و متصرف اختیار من صرف اللہ صرف عیسیٰ دے ذکر بسیوئی فمئی املکو من اللہ شیعن ان ارادا یولک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارد جمیعا اختیار من یواز سوکتے دارنگی سورة النمل گوری نشلمی سپارے والا نیمخ امان خلق السماوات والارض آیت نمبر 60 بیتم نمبر آیت امان خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات باجا ما کان لکم ان تنبتوا شجرا ایلاهم اللہ معلومی کی الہ چاہتا چه خالقی اوغا چه کندر باران ورئی او زرغنی اختیار میں ورپسی آتو گورا امن جعل الارد قرارا وجعل خلالا نارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا ایلہ ام اللہ معلومی کی الہ دست ہوئی سزمک ہے آج کمدنو ٹنگا کڑی وی آئے کے نیرون بیولی وی ورپسی آتو گورا اما یجیب المستور رائز آداؤ ویسیب السوء واجرکم خلفاء الارد چه دا کارو نکی اغت سوئی ورپسی آیاتم ورپسیوم دا طول کارو نتو گورا دا طول تک کائناتی امور دی تکوینی تکوینی امور دی کنا پیدا کون تو سوک تے باران سوک ہو رہی زمک اچا تنگا کڑی دا گرون اچا پیدا کڑی دی نمک نوی چو دکم و کارونو بجواب کیا اللہ راضی اغسی تکوینی داو گورا طول فریادون سو قبلی اللہ تعالی تیاری دلوچی و دلواندو کی لار سو خی اللہ تعالی سیلہ و بادون سو کرالو جی اللہ تعالی مخلوق سو پیدا کی امی عبدالخلق اللہ رزق سوک ورکی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله مغيب سوقي الله قوي دارنګ سوره القصص ورپسې سوره آیت نمبر 72 قل ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء قل ارائیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ معلومیږي چې شپه او ورځ راولی او دا انقلاب چې کمزات کې نوغه تاسو وي هغه ته الهوي یا تیکم بلیل تسکنون فیه افلا تبصرون دا الہ یو مطلبو الہ التکوین کائناتی الہ تدے کائنات پیدا کون کے چلون کے تو کلمی یو مطلب را گئے لا الہ الا ہوا نشتره بده کائناتو که اختیار مند بیدان لانا بده کائناتو که اختیار مند بلسوکو نشتره دویم ده اعلان نزداد چه قرآن ذکر کرده ده چه ده چه عبادت کیگی چه ده چه حق عبادت وی عبادت مقرر اول حلال و حرام اغم مقرر اول غاغت الہ ہوئی دیتا منگا الہ التشریع ہوئی دے انسان دپارا تشریعی نظام برابر ان کے شارع و مشرع اغیر کی آواز اللہ تعالی غیلا زم مزاق الہ التشریع یعنی مقنن شارع نجوان نپارا نظام مقررون کے چسوکوی عبادت مقررون کے اوچ عبادت حقی دارنگی داغت عظیم کی گی داغت نمو داغت زائنو آغت کمدنو تشریع مقرری قانون جوڑی دا قرآن کریم کی دیر دے انزال و تنزیل سرعوم دا ذکر شده دے ذکر دا چه کمدنو اللہ رب العزت پدی قانون مقرر ای عمر سرعوم مقرر ذکر شده دے بل للہ الامر جمیعا حکم سرعوم ذکر شده دے ان الله يحكم ما يريد سوره مائده اولنی آیات کی سوره اعراف دریم کی ہوئی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم سوره جاسیات لسم آیات کی ہوئی ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها دارنگی سورة شورا کی وئی دیار لسم آیات کی شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا واللسم آیات کی ہوئی اللہ الذی انزل الکتاب الحق والمیزان تو اللہ کتاب دے دارنگی تو آیت نمبر 21 یہ رشتم کی ہوئی ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدین ما لم یعظم به اللہ ما لم یعظم به اللہ ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدین ما لم یعظم به اللہ مشارع و مشرع دا اللہ نے لاغفر سوک منل دا شرک تے دا شرک تے ام لهم شرکا نظر قرآن کریم کی دیر دے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا درم دے الہ بسرات دے مطوع مطلق چھ انتظامی امور کی بے چون اشارات بجميع شؤون الحيات داغه خبره باندې لیکيږي داغه اړه چې کومو باندې لیکيږي چې کوم شی جرم کوي نو هغه جرم کی او چې څومره سزا ده مقرره ای نو څومره ولا سزا مقرره کی بغیر خون بغیر شرط نه داغو حکم اوڈر من لکی ریلا کمانا دا مطواعی مطلق ریلا کمانا دا مطواعی مطلق دیتا الہی سیاسی او الہی تمدنی ہوئی الہی سیاسی او الہی تمدنی و توئی او قضا دا اللہ مقابلہ کی امان لیشو ساغت ابیا تواغوت وئی تواغوتی الہ و تبیا وئی فرعون ویلو سورة قصص سورة القصص آت نمبر اتر تیس قطدر شم وقال فرعون یا ایو الملو ما علمت لکم من الہ غیری ند معلوم ما تیلا استاس نفارات زان الہ فرعون زان الہ ہوئی دارنگ سورة شعراء آیت نمبر 29 کی او کم درشم قالا لئن اتخذت الها غیری لا جرنک من المسجونین لئن اتخذت الها غیری لا جرنک من المسجونین زمان الہ وزی بالخدای جور کو مزبار قید کما الہ غیری لا جرنک من المسجونین لئن اتخذت الها غیری فرعون چی الہ زان تاوی راغصوی چی خالق دیما الہ تکوینی آدھا باران دوار اوما یہ چی کمدن داویل چی عبادتون بزمان کی فرعون لچا رکاتون کڑیو چی ویلو چی دو رکاتا پھر غول لگزارم دارنگی فرعون نچا تواب کرو چا چه کمدنو فرعون لمنس کرو چا فرعون لروجنی ولیو یو قانون مقرر کو چه سوکرازینو سجده بکی اغم بن اسرائیلو نمانا منگواتا ویمنگا دا پیغمبران اولادیو منگ بل چا تسار مخطا کو بن اسرائیلو نمانا دا د فرعون د اولوهیت مطلب شو قرآن کریم سورة زخرف کی ویل دے سورة زخرف کی آیت نمبر قال يا قوم 51 يو پنزستم ونار فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وهذه الأنهار تجري من تحتي آمن خير من هذا الذي ومعين ولا إكاد يبين ناتل فرعون ألوهيته ده فرعون ده داوید الوهیت و ده ربوبیت ده مطلبو چه مصر کیادر زمان چلی گی علی سلیم ملک مصران دل ده و بادشاہی زمانی وادر و زمانی و حاضر نار و تجریم انتحتی اقتصادیات ما سر ری امان خیرم من حاضر لذی و ماین موسیٰ سر ایس نشتا او قیامت او سجنت او دوزا خوئی وَلَا اَكَادِيُ مِنْ فَاكَ نِشِوَ اَلَي دا دا فرعون دا علوحیت مطلب ہو دا تنوام مانائی عبد الرحمن سیواروی رحمه اللہ قصص القرآن کی ویل دی چه دا فرعون دا دعوی دا ربوبیت او دا الہیت مطلب دا دا آیتونی ویل دی دا آیتونی ویل دی شاغذان تا الہ وی داغی دا مطلبو الہ فمانا دا مطرح مطلق دا حاکم مطلق دا دا کلمی درے ممانا شوا اولا معنی وی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مطلب داو لا متصرف لا خالق ولا متصرف الا هو اختیار من متصرف سوته دیم معنی شو لا معبود الا هو عبادت رچا حق دی دیم معنی شو لا حاکم لا مطاع الا هو قران کریم دا کړه راضی با لا خطب یادای لا لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الههم اله داد کمدنو چاڑا رو حکم من لکی گی بی سوچ را بی شرطا لا الہ الا ہو ان الحکم الا للہ علا له الخلق حاکمیت دا اللہ دے نظام حکومت چر چاوی خانت الہ ہوئی قدار دا اکثریت دا پارو منو چر نظام حکومت دا وزد اکثریت منم چه زمان ده جوان اصلاح زمان ده حیاء او ده امن او ده مال ده حفاظت زیموار اغه ده کمدن و اصفریت ده اصفریت ده ده حفور کو نتاویل چه لا اله الا الاکثریه کلمه ده ما تشوار او کوئی چدا دا پارلمان حق تے لا الہ الا البرلمان برلمان دا الہ ہوئی خدا دیویل چدا دا ملاو دا پیر حق تے چاگسا علالی و سارا مئی لا الہ الا البیر لا الہ الا الملا تا دے کم دنو آغی تو ویل خیو بادشاہ لدے دا اقور کو لا اله الا فرعون لا اله الا نمرود لا اله الا قیصر لا اله الا کسرا دا لا اله الا الله مصداقات ثلاثه دا دری کلیاتی خدا تزان سراولی کا چه تکوین تشریع او بیجانی او اطاعتو بیا تا دا قرآن مجید تلاوت کوا او آیاتو نظام سر راجمه کوا او درو وارو بدر سره ډیر آیاتونه راجمشي راجمشي. اوس کدا اولنې حق د کائناتو چاول چاله ورکو چا اولاد ورکون کې پیر بابا دی نو کلمه ما تا زګه د اله شاته وي پیر بابا تا ویچه ده تو بی زیموار پلانکی زیارت ته نو ده ده بیماره اختیار چا لورکو پلانکی زیارت لورکو نو الوهیت اماد شو خواهی چه مال کی برکت غرغون که پلانکی ده نو ده آقی که ده کمدنو سپات و لورکو و الوهیت و لورکو نو ده ده کلیمه ما تشوار کلیمه شو ما تشوار دارنگی قبر تا یا بوت سجده اوپرا یا ایچه کمدنو دا پیر یا دا بادشاہ حلال او حرام دا غبنی دا شریعت پا مقابلہ کی چه دا چه کمدنو دویل دی شریعت مریت پریدوا او زر دا تابیما دا کلمات ختم کلمه ختم او کچر تا پا زندگای کی پا جوان کی عام امورو کی انتظامی امورو کی دا اللہ قانون ہو او دا غپری خودو او دا بلچا قانون رواغستو او ایزا پاگی بانی خپل وقتی روما او دا دا اللہ دی سر برابر دی او یاد نخده او دا کلیمه ما تشوا کلیمه ختم دا جه کمدنو فرعونیت راواز دا من خلق دا الہ پا مطلب نپویگو او دو رواجنا دا اللہ صفتونا کل جه کمدنو قبر دور کولشی کل دا اللہ را پوریزت صفتونا اغل ایڈر لور کولشی کنه دا اللہ صفتونا افسر لور کولشی کل یولا و کل بلا اغا الوحیت اغا تس نس کو خورو رکو او تس نس کو خورو رکو تس نس کو اقبال ویلو یہ مالو دولت دنیا رشتہا و پیوان بطان و مقمہ لا الہ الا اللہ یہ مالو دولت دنیا رشتہا و پیوان مالونو دولتونو تاری اغیلت کمننو تو پوجا پاک کئے یعنی دا اغیل وجنا دا اللہ دا حکم پریک دے بالکل او ازمان دنیای مفادات تی رشتہ او پیوان عزیز والای دی او دا غیر دو وجه نا پاچی بازای دی تا اللہ حکم پری دی بطان و مغما لا الہ الا اللہ و عشق و ربان ککوالی دا وهمون دی داولتو لوحیت ورکای یہ دور اپنی برائیم کے تلاش میں سنم گدائے جہاں لا اله الا الله دا دور ابراهيم غواړي ابراهيم غواړي دا دنیا بوتخانه را سنم کداي جا لا اله الا الله دا دنیا بوتخانه را پدې کې دا لا اله الا الله واز لګول غواړي بلا قسمه چې کمندنو بوتان دي چې الوهیت د الله مقابله کې کم سوک راگی و سر آلل دا جه کمدنو بوتو دا بوتو او دا سانمو کاغار سشهو بیا کاغار سشهو اگر چه بوتے جماعت کے آستینوں میں موجه حکم آزان لا الہ الا اللہ ترپنو کی زان تر بوتان نیولی دی آزان دلا الہ الا اللہ ہوا ہے یہ مسئلہ یہ نغمہ فصلو قلولا لا کانئی پابند یہ نغمہ فصل غلو لالا کا نہیں پابند بہاروں کی خزان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آواز لگو داد الوہیت کو بے جن ملشی الوہیت مسدا کو بے جن ملشی بیا بوت پی جانے چدے چال اور کناغ بوتے بیا بدانو آئے چدے بوتانو آیا تن اب مسلمانان چسپا نہیں پنیکان بندی گان میں لگئی داؤ بیا نو آئے چلے کافر آیا تن اب مسلمانان باندھنے لگئی شیطان اور شیطانی قوتنا آغا د بوتان ریڈیشن بدلئی ایڈیشن بدلئی د بوتانو نوی نوی دور سارا نئے زمانے کے نئے بت د نوی دور نوی بوتان د نوی دور نوی بوتان آغا دے کمڈن اور عزیزے کے اقبال ویلو یا اگر گویم مسلمانم بلرزم اگر گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الارا دانت مسلمان وام نورا پیگما دکا لا الہ کی سخت پرتی دی دا غیر نا الوحیت نا فی قول دا گران کار دی اللہ لطابتولو کسو کی اختلاف تا سر نکی او دا غیر نا پا نا فی قولو کی مسئلہ را دی غیر نہ الوہیت نہ فکائے ندی کے مسئلہ راضی مسئلہ دی کی قرآن کریم ابتدا کیوں ہے الوہیت کی آواز اللہ دے کاغذ تکویلی الوہیت ہے الحمدللہ صفت ناد الوہیت چاری کاغذ تکوینی لاؤ کاغا تشریعی الہو کاغا سیاسی تمدنی الہو داولوہیت ٹول پٹول دشارے اللہ تعالیٰ نے الوہیت پا تقسیمائنا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالثو چاچی الوہیت ریزائے کرو اللہ وی لقد کفر الذین لا کافر دی چھتوائیں کائنات کے اختیار مند اللہ دے او عبادت نہ مالا مولا مقرر پیر حلال و حرام مالا غی مقرر او انتظامی امور کے انتظامی امور کے زج کم دنو پارلیمان قائل ما پتا اخلائی تو درے جائے گا کنا یو ایسو الوحیت پی اللہ لورتو جو ایم ایسو الوحیت اغلی قبر او پیر لالی در لسکو ورکو او در مئی سر پارلمان لورکو لقد کفر اللذین قالوا ان اللہ ثالثو الوحیت ادریز آئے کن دا طول الوحیت نچارے دا اللہ تعالیٰ دے دا اللہ تعالیٰ دے دارنگی دو جائے کہ بیمنا لا تتخذوا الهین اثنین چوائے جمعات کے میں یو خدائے دے باہر زندگی کے میں خپل خدائے دے زما بخپل خوخی باہر جوان کے میں خپل خوخا آفرائتا من اتخذا الہ وواہو میں انفرادی زندگی کی خپل طبیعت منل دا اتباع الحوادہ او پہ اجتماعی زندگی کی دا یو خواہشات یا دا گنو دا خواہشاتو دا اکثر و دا طبیعت منل دا چکندر فرعونیت تے جمہوریت تے او دا چکندر عبادت و تاغوت تے دا تاکم دا تاغوت تے تاکم دا تاغوت تے نولی چه کمدنو دا اللہ و تعالی مقابلہ کی بل الہ رو باسی الوحیت طول چه دے آغا دا اللہ و تعالی دے الحمدللہ او سوایا چې قران کریم اولوہیات ځان له فکر ثابت هي الله تعالی قران کې اولوہیات ځان له ثابت هي او غیر نه او اولوہیات په ځان او سایاتو نوایا کې او سایاتو نوایا اوس په کلمې په مطلب پوه شي کلمې او مطلب په پوه شي سورۃ بقره آیت نمبر 163 یوصل دریش پیتم وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ لَا إِلَاهَ إِلَّا وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ إِلَاهُ اسْتَاسُ إِلَاهُ لِعُبِي جَنْدُ دکا اختیار من دکا ایناتو حبادت مصرحید او دارنگی رجوان زیموار چه چاپ قانون جوان تیریگی اغای لا دیکیو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دارنگی سورة آل عمران دویم نمبر آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو دارنگی سورة آل عمران آیت نمبر 6 لا اله الا هو العزيز الحكيم نشتر اله فیل دی اللہ نا دارنگی سورة آل عمران آیت نمبر 18 شاید اللہ انہو لا اله الا هو لا اله الوحیت بغیر ننفی کردے اور اللہ تعالی ثابت کردے آل عمران بآس اٹھوش پیتم وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ إِلَٰهُ بِذَا اللَّهِ نَفَلُهُ نِشْتَرِ دارنگی سورة النساء سورة النساء آیت نمبر 87 واتی آئیم اللہ لا اله الا هو الله لا اله الا هو سوره نساء آیت نمبر 171 یوصل یو آیم انما الله لولا تقولوا ثلاثا انتو خیرا لكم انما الله اله واحد انما الله اله واحد اله یکیو دے بل اله چکم دنو نشتر الہ واحد سورة انعام آیت نمبر 19 نلسل نمبر آیت قول انما هو الہ واحد فإننی بریم مما تشرکون دارنگی سورة انعام آیت نمبر 102 ذالکم اللہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء دارنگی سورۃ طہٰ نہم آیات فاستمعوا لما یوحى نہم آیات اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنى واللہ لا الہ الا ہوا لولا اسماء الحسنى دارنگی قرآن کریم کی کنو آیاتونو کی دارا غلیو چه الہ یکی آواز اللہ دے الہ بل نشتا الحمدللہ کی دعوائل چه الوحیت صرف و صرف دا اللہ دے دادا اللہ چه کم صفتون را غلی دا صرف و صرف دا اللہ دی دبل چاہنی دی دبل چاہنی دی خدا دعوا بدی سورتم اور طور قرآن کریمم چه الحمدللہ الوحیت ذکر اللہ دے چه کمالات طول چاری اللہ دی الوحیت ذکر اللہ دے چه اللہ پیدا کون کرے اللہ وصف مشورا ذکر دا اللہ مراد تی وصف مشورا طول کائنات تصرفاً تعظیماً اطاعتاً چا سر اوتا گلے شو وائی تو ټول کائنات چې خدا او تړل شو تصرفونه د چا سره او تعظیم باندې ټول کائنات عبادت پر چا کوي دا الله او اور باندې چا مني دا الله ولوه واسلاما من فی السماوات والارض طوعاً او کرا طول اللہ منی اطاعت سے کمدن دا اللہ والحمدللہ طول صفتنا دخلائی توب طول صفتنا دولویت یکی آواز دا اللہ دی اوز چدا طول علوہیت پا کسی شی دا علوہیت سے کم دری کلیات منگو ہوئے چې دا په کوم هسته کې راشي هغه ته الله وي هغه ته وي هغه ته الله وي خو لغوي معنا یې کوي لغوي معنا چې شوق او مینې سره وتفریات کیږي هغه څوک الله نه لسه راي محمد تعالی معنا کولا آتون مشتقات لغوی چی دی ناغه بی راجم اکل همی راجم اکل اللہ بارہ کے چکم بیزاوی وغیرہ لکلی دی ناغه راجم اکل لوائل بی اللہ کی صحیح اور مکمل تعریف یہ اللہ وہ طاقت متحیر الوقول جو نظروں سے اوجل عقل و حواس سے بالا تر مشابہت خلق سے پاک مشکل کشا جس کی طرف مخلوق اس وقت جبکہ ہر طرف سے آج ٹوٹ جائے ڈر گھبرا کر خود بخود اس کی طرف متوجہ ہونے کی مشتاق ہو اور مصائب ٹالنے کے لیے اس کو پکارے اللہ ہاں غزات تے چی عقل و ترسائی نکی نہ نظرون نہ پانا دے عقل و حواس سے بالا تر نہ مخلوق و مشابہت نہ پاک مشکلات پورکون کے لرکون کے چی مخلوق پاگ وقتی چه ده هر طرف ده امیدونه کشی هر طرف ده امیدونه کشی او یریگی پخپلا بغیر ده چه پوینا اغا تر آمدد شووی او اغا راو بلی اغا تا اللہ ہو اغا تا سووی نور اصطلاحی مطلب ده غشو ده ده وجه نتاسو تعریف کوئی ده اللہ اسم لذات العلم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات دار الله مطلب شاتون صفات خدایتو اغیر عجم کری اغیر تصوی واللہ رب العزت لرا صفتون ثابتی فدا علوہیت دائیو جامع تکیو دکتو اولو صفتون خدایتو جامع تکے نو پدی یو تکی کی والا ثابت کو اس لا الہ الا اللہ دا چه قبضر ایمان کی کافی کی گی فیو سوری لا خالق الا اللہ وی ندے مسلمان ندے لا خالق الا اللہ کلمہ دا سی ہوئی یا اوی لا رحمان الا اللہ یا لا رحیم الا اللہ نو خبر سیدہ خوب دے مسلمانی کی نا لا مسجود الا اللہ ہوئی نردتے چھے کمدن خبر ٹکتا خلا کبدی بانے دے مسلمانی کی زکر دا گئی یو یو ٹکے دے او الہ مسجود دے معبود دے رازق دے رحمان دے خالق دے کریم دے رعوف دے دا طول چھے کمدنو چھے کمزات لطابیدی لہو الاسماء الحسنہ دا طول صفتون دے قلوحیت دا ټول د دې لپاره یو ټکی جامع ټکی غوښته شو الہ الہ او چې دا په کمزات کې وي هغه ذات تسوي الله الله وتوي ردي وجنا دا الله کی دا ټول صفات کمالیه چې د اولوهیت څه صفات دي او بیا د اولوهیت کم تعظیم دي چې عبادت ورته وي او چې کم ذات هغه کیږي بس هغه دې کم نه نو الله هغه الله وي دا یو جامع تکلې وړو کې تکې نو الحمد لله طول صفتنا تخضائتو علوهیت صرف و صرف یکی آوازنا اللہ تعالی دے رب العالمین دا دویم دلیل دا داوی دے صفتنا دولوهیت یکی آوازنا اللہ دی زکا اول دلیل ذکر شو زکا چاگا خالق تے ذکر دا اللہ مراد توسط مشورہ دویم رب العالمین آغا تربیت کو ان کے دے دا دویم دلیل دداری دویم رابط دداری مخلوق چے دے نو آغا لکا سن چے پو پیدا کولو کدا اللہ محتاج دغه شان په بقا کېم نه الله محتاج په بقا کېم نه الله محتاج رب العالمین الله تعالی پیدایش کو خدانه چگیری پیدایش اللہ کو او دا نظام چلاول او پالل چیری خدای را اللہ نے علاوہ بل چاہتا والا کل نا رب العالمین چلاون کے آغام یکی آواز اللہ دی اللہ تعالی سرا د محبت او د مینې د قائمولو وجه کمالات او صفات د الله وو هغه کمالاتو کې هغه کمالاتو کې در طولو نتی کمدنو لوی کمال چه انسان سن دنیا تراشی درنبه تعلقی در آغی صفت در مظهر سر قائمی گی در اللہ رب العزت در ربوبیت در صفت مظهر مورد یو مظهر وی یو منبع وی دیکھ فرق وی مور تربیت کون کی دا پلار تربیت کون کی دے خواللہ تربیت کون کی مور دا معشوم جاری ورتکڑی یو اور ورتکڑی کور په مخ اغستی یو وی اخلا و نووا او بل جه کمدنو یو خبره کئی بل بل خبره کئی ملک په مخ اغستی روی معشوم جاری او په یو سا جاری چه سنگ جه کمدنو مور غیق لورسی او مور زان سر راجوخ کی از دستان نیم پا مزشی او پا قلارشی جرائم ختم شی عرص ختم شی عرص ختم شی دار تربیت دا اللہ مظہر رہے پدی که سمر مینہ را او په دې کې څومره سکون دی. دا د ربوبیت د صفات مظهر دی. دا د الله رب العزت په ربوبیت د صفات سره یو څه دی چلکته چې مظهر دی. نو چې په دې کې دومره سکون دی او په دې کې دومره محبت دی، نو په دې منبع کې به څومره انسی او څومره محبت دی چې په مظهر کې دومره دی چې مور د بچی سره څومره محبت کوي او بچی ته د مور په غېږ کې څومره سکون ملاویږي. په دای دې کمدنو د الله رب العزت د صفت مظهر و چې کوم اصل صفت دی منبع ده د الله تعالی په خوا کې به بنده ته څومره سکون سکیږي ملاویږي او الله به د بنده سره څومره محبت کوي. الله به د بنده سره څومره محبت کوي. د دې وجنه په صفاتو کې اولنی صفت رب ذکر کو، اولنی صفت رب ذکر کو. بل ادم دا انسان چې دی نو کله یو زندگی تیری خرافاتی زندگی د خرافاتو آغا جوان تیری، دویم جوان تیری دو جمود او دو مادیت، دو جمود او دو چا یا انسان جوان تیری د خرافاتو چیره دما تربیت کون که پیر بابا دی وهمونه دی، دما تربیت کون که فلانکه مظهر دی فلانکه چه کمدر دما تربیت کون که دی، و کلا پیریانو بسیروانی کلا پا قبرونو بسیروانی دا خرافات تی. دویم چه دی په انسان کې جمود او مادیتی چې هر مادی تا عرصه تا چه کندنو مربی و تربیت والا وی اگه دا هری و شیز ناغی چه کندنو ناغی قائلی او ناغی تاثیر خپل گرنی اوز دا خرافاتو نا او دا مادی دا دلدل نا دو وطل لپاره درمیانه لار ده انسان چه کندنو اصلاح او ده مشکلات و ده مصائب و زائے رب العالمین. خرافاتم پریگدا مادیتم پریگدا یو اللہ سر تعلق جوڑ کا پدی کی تکریم ده انسانیت تے، تکریم ده انسانیت تے. کله ده گلتو تا پروت ته، خزو تا پروت ته، جاندو تا پروت ته، او یا لیدرانو تا پروت ته، ادام چه کمدنو انسانیت نده. چه کله ده چه کمدنو ده مادی شکار ده و ده مادی غلام ده، ده ماده اللہ دل پیدا کرده و ده دنیاوی اسباب اللہ دل پیدا کرده و اوز دل گیا ده ناغی غلامی کئی مصپدی کی او درمیانہ لار پتار ہوا. آ درمیانہ لار ربوبیت دا اللہ تعالی دے، ربوبیت دا اللہ تعالی دے نو رب العالمین. دا شرکیات و خرافات و نوم بچا او دا الہات او دا جمود نوم بچا درمیانه لار رب العالمین. پر صفاتو که قرآن کریم رب دو طولو ناول ذکر کو، دو طولو ناول ذکر کو. یو وجه منگا اویلا چه ده انسان دنیا تا براتلو سرا رنبه تعلق چه رازی ده پیدایش نرستو نو آغا ده ربوبیت ده مظهر سر رازی. داغی سر رازی نو دے دا ربوبیت پاسان پیجنی دویم دعوی چه اللہ و تعالی سر مینہ و تعلق چه ربوبیت کو پیجنی نو پدیر خل جوڑی گی پدیر خل جوڑی گی درین صفت درب چرے خدایو جامع صفت جامع صفت او دیر صفتونو تا اشارہ کولا او دا انسان کمال تا پک اشارہ و چه انسانی دا غلامین اخلاصاو صرف او صرف دا اللہ غلام کوئے دا انسان دا انسانیت بقا اغب صفت دا ربوبیت و چه انسان چه کمدنو انسان پاتی شی او دے دا عرص دا دلدل نخلاص شی الحمدللہ رب العالمین دیکھ ظاہر کی دا سے معلومی کی چھے الحمدللہ طول صفتون دا خدای تو یکی آواز دا اللہ دی دا صفتون دا کمال دا حمدون تقل دا اللہ وائے دا حمدون مولی دا چاوائے دا اللہ وائے چھے دا اللہ شکرون عباسی دا اللہ دا شکریہ ولی ادا کئے ذکر چھے اگر رب العالمین دی ذکر چه اغا رب العالمین دی نو گویا که پسیفت ده تربیت پسیفت ده رحمانیت پسیفت ده مالکیت ده اللہ سوئی حمدونوئی چه اللہ رب العزت ده کمالات دی ذکر شکر ده و شکرون ده اللہ دی چه اغا رب العالمین دی دا جه کمدنو اللہ محمود ذکر ده چه اغا رب العالمین دی چې رب داغه مقصد پیژنې نو پته وای ته ولې چې الحمدلله شکر دی الله چې ته زمونږه راوي چې بل چا ته یواله کړی چې ته زمونږه تربيت کوونکې چا بارانه خرجولو چا بارانه خویان جوړولو شکر دی خدای چې زمونږه رب ته رب العالمین رب ستو وي یو مطلب دا دے رب چی دے لغت کی غد سلور معنی را دی سید مدبر مصلح مطاع او حاکم ابن الانباری دا سلور مطلبون ویلی کابل گرام شریف صاحب رحمه اللہ تعالی اعلام کے دا قول نقل کرے سید مشر اوچاتا و مشر مصلح اصلاح کو ان کے المدبر انتظام چلو ان کے مطاع و حاکم چرچا تابیداری کی ناتول مانی یو بل سر تعلیم دی چریل اداری سید وی ناغد آغیر مصلحو می ناغی اصلاح راولی او آغا آغا چه کمدنو منتظم وی داغی تدبیر کی انتظامی چلی او داغا ادر منلکی کی پاغا ادارہ کی داغا حکم منلکی کی آغا حاکیمی آمتوائی دویم رب و تربیت داغ مزدر سی روی خلق و حمل مبالغتان دی ده زیدون عدلون ده قبیلینا تربیت مانا کی چه تبلیغ شیئ الى کمالی شیئن فشیئن یو شیز داغ مناسب کمال ترسول فدام دام بانده دار یو سیز و دار نوعی فلی کائنات کی انواع دی اللہ رب العزت چه پیدائش کرده فدی کی مختلف انواع دی فاغ انواع هر یو نوع دار نوع خپل کمال لی آغی کمال تا پا دمدم رسون که آغی تا رب ہوئی چه کمال تا رسول کئی پا طریقہ طریقہ درہم مطلب ویلشوه دے اصلاح و شؤون الغیر و رعایت و امری اصلاح و شؤون الغیر و رعایت و امری بچا چه کمدنو خیال ساتل اصلاح کول او داغد هر یو خبر لحاظ کول هر یو خبر لحاظ کول خیال ساتل لحاظ کول رواه البيان کې صابوني موي يقال لمن قام باصلاح شيء واتمامه قد ربه شسوب دې او سيز خیال ساتي او هغه اتمام تر سي برابرې او خلق وي قد ربه بيدلو د تربيت کوو تربيت او کو خیال ولو ساتو چکم عالمان د کتاب خیال ساتي د الله د کتاب خیال ساتي هغه ته رباني عالمان وي لقيامهم بالكتاب لقيامهم بالكتاب ځکه هغه د کتاب خیال ساتي دا وی نگراني کوي تعلیم او تعلم حاکمیت او فیصله راغیتا ربانی عالمان ہوئی نو رب مصلح و مدبر تو ہوئی چه دچا اسلام انتظام دلان دیوی سڑے نبی علیہ السلام جہاد لطلو نو خنین غزالا فاغی کی اور فریو کافر تلو بیا مسلمان شو صفوان ابن امیہ پچه کلرون بے مسلمانان لگ راروستو شو راروستو شو فدو دیا ابو سفیان ویل وی لکا چه دروارو جادو مخکارا شو لکا چه دروارو جادو مخکارا شو نن نا خبر اپو سببل طرف روانا صفوان پخوا کیولارو صفوان ابن امیہ ابو سفیان تیوی بفی کل کس کس خلقی خلکانی مادشا لَأَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشِ اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِّنْ حَوَازِن لَأَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشِ اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِّنْ حَوَازِن شزدق پل قامی سرید قانون دلان دیم او هغه زما اصلاح او تدبیر کوي او زما باندې یادر چلی او دا مې خوښه ده د دینه چې د غیر سړي د حوازنو د قانون د لاندې شم هغه خو نبی علیه السلام پیغمبر نه مانه چې د نبی علیه السلام قانون منل نه چا منلو نه الله هغه وخته پورې لا مسلمان نه و هغه وی نبی علیه السلام یو قریشي دی رجزر زد ادر دلان دیم لأن یربنی رجل من قریش چه زما تربیت کئی او زما انتظام چلی غما وانی حکم کئی قریشی سره نو احب الی من ان یربنی رجل من حوازن چه دا غیر سری غلام یما او دا غیر اندر دلان دیم نو دام خوخانه دا نو یربنی چه دا چه دا امر دا چه دا حکم لاندی وی باندا راغی ته کمندرو رب ویلې کی هغه ته رب ویلې کی نو اریو سیز داغی او خپل کمال وی هغه کمال تر سوال داغه د ټول حالات او اصلاح کول اصلاح کول نو هغه ته رب ویلې کی قران کریم کې چه ده رب معنه گوری ده رب معنه گوری نو ده دوار تکی برادلی وی یو بداوی چه پیدا کول پیدا کول او دویم بوی داغی انتظام چلول داغی انتظام آغا جه کمدنو چلاول دا دو ٹکی با دا رب پمانا کی راغلی وی قرآن کریم لگو گورا اول سورة البقرہ آیت نمبر 21 یا ایو الناس اعبدوا ربکم یا ایو الناس اے انسانانو اعبدوا ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وزور پیدا کولم او پاللم اسمک ولا پیدا کلا اسمان ولا پیدا کلا بو خوراک و پالل شو کنا ندائی تعریف درابو کو چه ده نشنه اشتکلی او بیاد غطی او تربیت در لکی پالل در لکی انتظام ام کلده سیم کلده دارنگی سورة العراف آیت نمبر 55 پینزه پندوستم سلور پندوستم چوبت ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يقينا رستاسو اغره چې پیدا کړی اسمانونه او ځمکه په شپږو وختونو کې ثم استوى على العرش پیدا کول ذکر کړل چلاول ثم استوى على العرش بیا برابر دی په خپل بادشاہي اچاته یې سړيواله کړی یعنی تنظیم په خپل چلی دا غی انتظام نمونه خی یغشی اللیل النار یدبو حسیسا و شمس والقمر و النجوم و سخراتم بی امره و علاله الخلق وال چه رب سوک بی چه پیدایش اختیارم ناغوی او دا چلولو انتظام ادرم دا چاوی ناغوی لاو الخلق وال امر سورة یونس گوری آیت نمبر 3 اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ جُمْلَة ذکر ها يُدَبِّرُ الْأَمْرَ جمله ده ها استوال الارشم فعلیه ده مدبرم سده منسکل که وو نیشتی عربیه تفنه رو تلخیص که با موینی چه کلا با مابین ده جملتینو که کمال اتصالی نوال تواو نیشی رو رو او ده کمال اتصالی و قسم داره چې جمله ثانیه مبینه مفسره د جمله اولاوي د استوا لالار څه مطلب دی یدبر الامر واس انتظام چلی دا مطلب دی دا یدبر الامر دا استوا لالار څه مطلب وي چې رب دې ته وي دا رب دې پیدا کولم کوي او انتظام چلی یدبر الامر چلی انتظام طول انتظام چې څوک چلی نو هغه تارب وي دا نور آیاتونه ډېر دي خدا دودرې کافیو چې پیدا کول کوي او انتظام چلی نو هغه ذات ته څه وي مدارک مطلب وي وی رب چاته وي وی هو الخالق وابتدان والمربی غزان والغافر انتهان وهو اسم الله الاعظم هو الخالق وابتدان اول بنده پیدا کی والمربی غذاءن بیوال تربیتو کی غذاءن ومناسب غذاء سرا والغافر انتهانا او سر اخر کی معاف کی معاف کین وهو اسم الله الاعظم دای دې کمدنو مطلب وی اوس دا مطلب قران کې صحیح کته سوره شعراء ابراهيم عليه السلام بیان وګوره چې رب تعریف کی رب تعریف کی سوره شعراء آیت نمبر 78 راوایم فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ أَعَذَا چِزِي پیدا کرم فَهُوَ يَهْدِينِ نُمَاتَ الْعَرْخَي دوار جنانو دا کامیابای وَالَّذِي وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ والغافر انتهان اي اغفر لي خطيئتي يوم الدين دا دې کوم دنو درب مطلب سوره اعلا کې درب مطلب ذکر کړي سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سلور خبر راوړي خلق فسوى قدر فهدى شیخ رب دې ته وایي چې دا کار کوي خالقیت پیدا کول کوي تسویه برابرول کوي قدر او غلا قانون اندازې کوي برابرۍ کی اندازې کی چې دله صفه کار دي داغه لپاره داغه نوې لپاره یو قانون چې کوم د نمبر تاب کی دونو لپاره خپل تقدیر دی او دار چا لپاره کتاب کې راوړي بابو انشقاق التقدير من التكليف حجت الله کې وې دا تقدیر چې دی نو دا د تکلیف یو حصہ مکلف کولو یعنی الله تعالی انسان مکلف کو نو سبا کوي سبا نه کوي نو هغه اندازې چې ولا جوړ کړو دا تقدیر شو انشقاق التکلیف من التقدیر دا تکلیف مکلف کول انسان له قانون مقررول او له قانون دلاندې کول دا چې کمنو تقدیر دی قدر ونو لای چې کمنو ځان له تقدیر وکړو زناورو له ځان له وکړو انسان له ځان له وکړو قدر فهدا او الله تعالی ژوند ته رول لا رخدلا فهدا قدر فهدا دارنګه سورۃ انفطار کی وی یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای سورۃ ما شاء رکبک الذی خلقک فسواک فعدلک سورۃ انفطار آیت نمبر 6-7 رب چاته وی الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك سوسو سلو خلق تسويه تعديل او تركيب التوم سلورو خلق تسويه تقدير هدايه دلتوم سلور شو خلقك فسواك فادا لك في اي صورة ما شاء ركبك دا موسى علیه السلام بیان کی سورة طه 50 آیات طه 50 آیات قال من ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم خلق و هدایت چوار کرده هر یو سیستا پیدایش داغ بیا ورطا طریقه خود لداد جوان ده تیره اولو ثم آده بیا ورطا طریقه خود لداد جوان ده تیره اولو ده جوان ده تیره اولو لار او طریقه چوار تا خود لداد تا آغازات تربوی سوره شوارا کی بایس تریز چه فرعون تا پوسو که قال فرعون وما رب العالمین فرعون وی رب العالمین چاہت ہوئی موسیٰ علیہ السلام و تجواب ہوئی وی رب السماوات والارض وما بینهما انتظام چلون کے داسمانن او دزمکی مالک و اختیار مند چرا چا اڈر پاسمانونو کی چلی گی پزمکا کی چلی گی او داغی انتظام برابر کڑے دے ماغا رب العالمین دے فیرون تا پتکول فیدادی لاسوی موسیٰ علیہ السلام و تاوی ربکم و رب آبائکم الاولین عالم دے جو رو نبی جندو سماوات او ارض کے در نظام رکشو ربکم و رب آبائکم الاولین ستاسو تربیت کو ان کے انتظام چلو ان کے عالم تیئی کنا عالم بیا غنی کرے کنا ربکم و رب آبائکم الاولین فیرون بیا سخبرو کو ایزو مزور کے رش شدے دے لے ونے لے انتظام دو چلو ما قبل سو کے چلے دے خلق تربیت اور دے خلق منتظم اعلا خوزی ما ازم از دادے سو مازری خراب دی ان رسولکم الذي ورسل اليكم لا مجنون موسی علیہ الصلوۃ والسلام ولخوف زیرا گوتے ولی وی رب المشرق والمغرب وما بينهما تر مسرگی انتظام خبر کای لا تکم نور ته کیږي او کم نور تا ته نه ګول لا ویل شي فرعون او کم نور ته بندگی کای او کم نور بوتان دی جوړ کړی دی هغه له شکر اخیږي او هغه له سوق دوبوی دقا دائی که فرعون و رواغستو ویلی نیت نخست ایلان غیر الاجلن نگه من المسجوری که زمان ان الاغ بل چاہتا ایلاوی بطور و تنبوش آتا لکو ما و بیائی دلائل ختم اچھا دلائل و میدان کی پرشو بطنگ آمد بجنگ آمد ویلی نیت نخست ایلان غیری تاجلن نکا من المسجورین موسیٰ تاوی جیل دا بلیواجون وی منگا زکا پر ازمکا حق دو سیدو نلرو چی منگا در ازمکی نجون شوی خدایان نمانو موسیٰ جی کندنو در خور نجون شوی خدای نمانو وارتوی لعنیت تخست الان غیری لا جلن نجا من المسجونین فرعون دمکیوار کرو ایجیل دو بلیواشو رب المشرقی والمغربی لا مما بینهما نبی علیہ السلام والسلام سورة مزمل کی نهم آیات کی نبی علیہ السلام اعلان دی رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا دا مشرق و مغرب منتظم او انتظام چلون کے چه سوک دے الہ اغلے لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا اغلے کمدنو کارسازو نیوان اغا جور آغا چه کمدنو کار جوڑا اونکه اونیوا نو رب چه آغا پیدا کول کئی اختیارمن و منتظیمی او داغا انتظام او داغا اصلاح داغا انتظام آغا دا اصلاح ذریعه وی او داغا انتظام دا کمال ذریعه وی نفس منتظیمون نا چگه نفس انتظام چلی نفس چې کمدنو انتظام چلی نا داغ انتظام ذریعه اصلاحی ذکر رب کی مصلح مطلب ہو اصلاح او در رب داغ انتظام کی پاغی کی کمال وی تبلیغ الشیء الی کمالی پاغی کی کمال وی نو دا اری او شیز کمال لاغ مناسب دے دا اری او شیز کمال دا داغس دے مناسب دے نو انسان چی دے نو دا پا دے طول کائنات کی جدا ہو دا اللہ رب العزت یو تربیت عامہ دے او بل تربیت خاصہ دے تربیت عامہ اغل دے طول کائنات چی کندنو تربیت کئی طول کائنات پیدا کرده انسان ایم پیدا کرده انسان ایم چه کندنو پیدا کرده طول کائنات پیدا کرده اللہ رب العزت انسان ایم پیدا کرده طول کائنات دا باقی پاتے که دلو انتظام چلی دا انسان ایم دا باقی پاتے که دلو انتظام پر کئی خوراک سکاک ده انسان لهم ورکی زناور لهم ورکی یخنه و گرمه انسان ضرورت کل یخنه توی کل گرمه توی نو اللہ رب العزت دا بنور و زناور امراولی دا غیل دا بچکون و سامانونا دا یخنه نا و دا گرمه نا نور و سیزون لهم ورکی انسان لهم ورکی دا بقا پاتکی دلو داغی چه کمدنو انتظام اللہ کی بیاغی او کمال تا رسی ونه او کمال تا رسی دا میخ اخپل کمال لے دا میوازار ون اخپل کمال لے دا بیمیوی ون اخپل سلے کمال لے نو اری او شیز داغی مناسب کمال تا سکی او رسی نو انسان ان داغی مناسب کمال تا سکی د انسان دا تربیت دل د نور و کمال د انسان د کمال نه جدا دی د انسان یو قسم تربیت ته تربیت خاصه یو تربیت عامه هغه دار چاو رب السماوات والارض وما بينهما رب المشرق والمغرب رب العرش العظیم نار سر رب دے رب الملائکت والروح خویو دادا چھو انسان یو خاص تربیت تے یو خاص تربیت تے زکر دا انسان چھو نو دے دا دول شزونو نجونو یو دا دا بادانو او بل دا روحو یو بادانو یو روحو انسان له بدنی تربیت هم کوي او انسان روحانی تربیت هم کوي خود انسان بدنی تربیت په داسې طریقه باندې کوي چې هغه روحانی تربیت ته موزر نشي ځکه اصل په انسان کې روح دی او ده انسان اصل زندگی روحانی ده نو اللہ رب العزت ده انسانان و تربیت آغا دا سی کئی ده بدنون و تربیت والا کئی خو کچرد دا سی و سیز وی شاگر بدن کی لگا فائده وی خو اغا روحانی نقصان کئی لگا پرد که ده خنزیر خواخا چه بدن کې لک سکی بدن کې ولګه فائدہ ورکی خوږی کې روحانی نقصان دی چې انسان کې هرس او شهوت زیاتیږي راوی کې روحانی نقصان او شریعت هغه آرام کړه دارنګي بدنی تربیت کې ویو سیستا نقصانی لکه روجه شوا نو بدن تب کی ایک نقصان دی روحانی تربیت کې لاغې فائدہ ډیر را چې انسان بدن لکه کمزور شي نو روح په بره ترقیز کی شروع کی الله تعالی روجه واجب کړه فرض کړه تدی لپاره چې د روح ترقیز کی نو د انسان روحانی تربیت ته دا تربیت کوم کې هغه الله تعالی دی د انسان روحانی تربیت کوم کې هغه الله تعالی دی رب العالمین دا تربیت خاصه دی د تربیت خاصه د دې بیا ډیر مراتب دي یو دای چې بس انسان چې کم دنو هغه ومني او پاغی غلط عمل شروع کی نو دیدو جنت لو والشی اللہ رب العزت طرف تروان شی او چکم دی انسانیت مراتب دی نو پاغی روان شی بیا پا دی کی کمال ترسی دل دی دی و جنا دا انبیاء پا دعاگانو کی با لفظ دا رب رازی فتلقا آدم من ربی ربنا ظلمنا انفسنا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة دا انبياو او دا نیکانو بندگانو و دعاگانو کی ولفظ دا رب رازی دا رب چره دا یو دا تیرو احسانات وسیله دا د تیر احسانات وسیله ده چې الله دې زه ته دراوره سوالم چې زه تا نه دعا کوم او تا نه غوښتل کوم دا یو د تیر احسانات وسیله ده او دویم چې دی نو د راروانو کمالاتو طلب دی چې دې زه ته دراوره سوالم خو الله زه نورم د کمال طلبګار یم نو ما نورم په مخې باندې بوزه ربی و جنا اغی و چمن په هر وخت کې دا الله رب العزت تربیت تسیو محتاج یو په دعاګانو کې دا لفظ د رب او صفت د رب چې دنه دا ډیر زیات راځي ډیر زیات راځي چې الله تعالی د انسان انتظام کې تربیت خاصه کوي و انسان لذنی سیزون حلال کی او زنی سیزون سکی حرام کی نو دیتا داد انسان اگا تربیت خاصا ہو و کل تعبیر دیل خلقو کی ربوبیت تکوینی او ربوبیت تشریعی تکوینی او ربوبیت تکوینی رب چه لکه بلی کائنات کی تگوز سمستوا علی الارش یو دبر الامر نو امر یو تکوینی و او یو سول تشریح انا علی الخلق والامر ربوبیت امر تکوینی و تشریحی اللہ باران ورائی دا تربیت تی دزمه کسی دی تربیت الله بزمک پالی الله رب العزت باران وری بزمک اشنشی دو بوٹو تربیت پی اللہو کی بوٹی بی کمال دسشی ورسی انسان و بوس کی دا چه کدنو تربیت تکوینی دے تربیت تکوینی او علامہ منگا دے لیوا اسو آیا بزمکی او دا اسمان انتظام سوک چلے اللہ اللہ تعالی چلی بارانو نسو کو رئی الله وایي شینکی یوسف الله یې شینکی عزت ذلت سو پرځي الله ډوړې سو پرځي الله بیماری او صحت سو پرځي دا تربیت تکوینیو تربیت تشریعی د انسان لپاره حلال او حرام عبادتونو او غیره مقررون کې انسوب ته الله تعالی دې دا مقررون کې تقرر دا حلال او دا حرام دا قرآن کریم کې تربیت تشریعی ډیر راغلی دی لکه بقره 15 آیات کې وایي اولائکا علا مدمر مر ربهم دا ادایت و توکا رب و توکا دل در ربوبیت سلی تشریعی سورہ آراب درے میاد کی ہوئی اتبیو ما انزلا الیکم من ربکم اتبیو ما انزلا الیکم من ربکم روان شی پاغ کتاب شنازل کرشو جتا استاج طرف رب ستا سنان و ربوبیت پر یہ قرآن مجید کسو تشریع لگنا که تکوین دے بگی دا تشریعی رب دارنگی سورہ شعراء 192 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورہ واقعہ کی ہوئی تنزیل من رب العالمین سورہ آقا کی ہوئی تنزیل من رب العالمین در تربیت والا طرف راغلے دے تربیت پہ اللہ تعالیٰ کی ندغ زائنو کی ربوبیت تشریعی مراد دے تشریعی مراد دے چھے اللہ رب العزت حلالون کے حرامون کے عبادتون مقررون کے دا کون کے سکتے دے انسان تربیت خاصہ تربیت روحانی تربیت معنوی تربیت اخلاقی تربیت تشریعی کون کے سکتے اللہ تعالیٰ دے دے انسان دے نور سے زنونا لکسو بدلو اللہ رب العزت د نور و تربیت دپاره کتاب تا جستو بس اغا یو مخیو انسان دو مخیو دو در تربیت لئی کتاب راو لگو دیکھ برزین و سم پا برالاشی کدا تربیت قبول کو او کدا تربیت قبول نکو نو پا کتر اخلاسی و سم پا کتسشی اسفل سافلی لاند لاندو شی دیر لاند لاشی بیا او چه برزی دا تربیت قبول کی و دا کمال ترسی دل دی و بیا دوم را ببر علال شی چه نوری تی نکتا پاتی شی دادا اللہ و تعالی تربیت تی اقرا بسم ربک اللذی خلق نو اقرا علمو او رب تربیتو دا اللہ علمو الولا آنگ تعلیم چه دا غیر رب سر جور دی او رب سره تعلق دے چه دا علم تعلق دا اسم سر راشی ناغ علم علم شی چه دا علم تعلق دا اسم سر نوی نبیا دے کمدنو آغا علم علم ندے آغا علم علم ندے آجال لی بیا ابی اتباہی راولی و انسان چه کمال ترسی تو بدی سر بیت پانے رسی رب العالمین دا مطلبو دا صفت دا رب دا یو طرف ربوبیت تکوینی دا چه کمدنو ارچا منو قرآن کریم دا دلیل کی او ربوبیت تشریعی دعوی کی بذالکم اللہ ربکم فاعبدو ذالکم اللہ ربکم فاعبدو چه رب اللہ منی رب اللہ منی نو بیا عبادتم ناغوکا ریتواتم ناغوکا ناغا حلال و حرام منا دا در ربوبیت صفت قرآن کریم کی دا ټول تکویلی او تشریعی و دی پیجنده دا دا تربیت صفت الله قرآن کریم کی ځان لطابط کرده ده و دا غیر نه دا غیر نه نفی کرده ده هر قسم ربوبیت تکوینی او ربوبیت تشریعی انتظامی دا ربوبیت تکوینی آیاتونه منگا دیر وائل وائل دیر شا اللہ تعالی قرآن کریم کی ذال ثابت کرده او دا غیر نه نفی کرده غیر نه نفی کرده ربوبیت تشریعی اللہ تعالی ذان لثابته او غیر نه نفی کی سورۃ انعام 64 نمبر آیات کی ہوئی سرور شپیتم کی وَلَا يَتَّخِذَا بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا يَتَّخِذَا بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ نَا اللَّهَ نَا لَاو بَعْبَلْ چَاتَ رَبْ نَوَایُو دارنگ یم دغ سورة الانام آل عمران آل عمران آیت نمبر 79 او خمت جائم وَلَا يَتَّخِذَ الْمَلَائِكَةَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا تاسو ته دا نه وایي چې فرشتو ته او ملائکو ته رب وایي دارنګه سورته توبه آیت نمبر 31 یو درشم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دي مليانو ديران چه کندنو دا غين ربونا جور کرو دا غين ربونا جور کرو حدیث کے راضی عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان شو نبی علیہ الصلات والسلام ته یو فرمایل نبی علیہ السلام مون خدای عبادت نو کړه دا غی عبادت مون نو کړه ان لسنا نعبدهم مون دا غی عبادت نو کړه نبی علیہ السلام ته وی فقال الیسا یحرمون ما علی الله فتحرمونه اغی چه باکم حلال سیستا حرام ہوئی فتا سبوتا حرام ہوئیو کنا پیدا ہم پولو ویو ایو حلون ما حرم اللہ فتستا حلونو چه اغی باکم حرام سیستا حلال ہوئی فتا سبوتا حلال ہوئی کنا پی قلتو بلا پی مائدہ سے خوبم کول نبی علیہ السلام ہوئی فاصل کا عبادت ہوں دارو دی عبادتو کنوئی دغی عبادتو او دغی چه کندنو ربوالے ہو چه حل و حرمت دو چاہ اختیار کی غدس ہوئی دار تربیت تشریعی دی ربوبیت تشریعی وَلَا اِتَّغَذُوا آبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ مصنف ابن ابی شیبہ کی دا ابو البختری قول نقل کرده اطواهم فی ما امروهم بی من تحریم الحلال و تحلیل الحرام فابدوهم بذالک اطواهم فی ما امروهم چه غیب و تصور حکم کون ناغب منل اغب منل من تحریم الحلال و تحلیل الحرام حلال حرام اول و حرام حرام اول فابدوهم بذالک دق عبادتو دق تر الربوالو بس دکا طریقی سر دکندنو دا دا غی رب منلو دا تربیت تشریعی دی دارنگی صورت شعراء دو نوی نمبر آیات کی ہوئی سورہ شعراء کی اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ آیت نمبر 98 اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ پاوکی جتاسو من برابر کری ہوئی رب دا مخلوقات و سرا نا برابر اول پا تربیت کیو یعنی جسنگا نا اللہ رب العزت آدر دے دہلو دا حرمت نمنگا تاسو لدا صفت در کرو چھ دا لولو دا رامولو دا رامولو دا رامولو آغی احبار و رحبانو تا ربنا ویلو آغی لیتے کندنو دا حیثیت ور کرو دی یوسف علیہ السلام بیان کی سورہ یوسف آیت نمبر 39 او کم سلویختم اَعَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ اَعَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ آیا زمواران دهیلو دورمت خواروانو دا خوردی اَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ او کنا دا دا اختیار یو زیاد ذات سرین دا خوردی اَعَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ آیا زمواران دهیل او دور مخوارو وارو چه چا تا یو سڑه ده آغا جه کمدنو نفسیاتو که ماهر ده آغا توائی تلو نفسیاتو هیل او حرمت کوا بل خوراک که ماهر ده تو اتای خوراکونو که تا هیل او حرمت کوا بل جامو که ماهر ده پایت جامو کسا کوا هیل او حرمت کوا بل اسکاک پا سیزنو که ماهر ده تو اتای تر اسکاک سیزنو که هلا حرمت کوا دا خواره واره چنگ وام خدایان داخلی کامل اللہ الواحد یو اللہ چه کمدنو خواره ده دا جاہلیت دا زمانی مواحد ویم قرب واحد ام الب رب عدین ازاد قسمت الامورو قرب واحد ام الب رب یو خدای که بزرگونو خدایان عظیم اذا تقسمت الامور یادات قانون شاغی کی چکندنو ارس چنگ وانگی خوانو عربی ترکت اللہ تولوزا جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر لات وزا و منات میں پری خودل کذالک یفعل الرجل البصیر فلا عزا ازور والابنتیا ولا سنمائی بنی غنمین ازورو فلا عزا ازور والابنتایا نو عزا زیارت لزم آند آغیز لول زیارت لزم فکانت فلا عزا ازور والابنتایا ولا سنمائی بنی غنم ازورو آند بنی غنمو غنمو چه کندن خلائے لزم ولا عبولن ازور وکان ربن لنا فی داری اس حلمی صغیرو ولا عبولن ازور وکان ربن نو دو حبول زیارت لزم او حبول زمنگ عربو وکان ربن لنا فی داری ظلمی صغیرو چکل منگ ماشومانو از منگ اقل ماشومو نمونگ باغیتا ربوی ما اغا طول پری خوزلو اغا طول چکندنو ما پری خوزل اغر باب متفرقون خیر ام اللہ واحد القهار اوز چه پدی پوشوی در فرعون چه دعوه در ربوبیت کرده و او موسیٰ علیه السلام سره پر ربوبیت که نزا کولا اوز پا پی پوشده فرعون چه ویل آن ربکم الالا زچه کندن استاس و منتظمی آلائی ما لاندی موارو آر منتظمی نی و زمان آر لاندی بوی او آلا و پگزیم آلا و پگزیم داغد قلوحیتم دک کا مطلب ہو او داغل ربوبیت ام داغا مطلبو او چه داوئی یا ذرکا و آلیحتکا روز با داغل آلا و دا آلیحتکا پو مطلب کوئی شویا چه و یا ذرکا و آلیحتکا تا پریگری و تا خدایان پریگری. خدایان کم ارباب رو چه تا کم ارباب مقرر کری دی و ججان دی مقرر کری دی چه اغیی تا قانون و علکه و اغیی قانون جاری کئی و دی اغا خدایان پریگری ویزرک و آلحتک تا پریگری و تا کم مقرر شوی اداری دی او تا کم مقرر شوی انتظامات دی تا کم مقرر شوی ججان و قضات دی را اغا پریگری زګا فرعون خو هر خار ته نشو رسیدلې هر خاریه ته مصر خلوی وطنو بلاغی دې کمندرو ټول محکمو ته خواغه نشو رسیدې خواغه دې نن محکمه خلکو تاوانه کړی وي فدا داغی منل لچا منلو ته فرعون منلو د ابو موسی باندې راپور دارارې وې تا پریګلی او ستاتې کمې مخکر شوی داری دې غپری وې زرک و الهتک ما علم تو لکم من الہ غیری فرعون یو نظام جوړ کړو په مصر کې هغه دغه تربیتی نظام وو زګوی انی اخاف ان یبدل دینکم د تاسو قانون خراب وي مصری نظام فرعونی نظام فرعونی تعظیم هغه خراب وي و یا زباد طریقتکم المسلا تاسو غوړه نظام چاغې کې د کمنو الک جنای او ځای ګرځي پاگی که تکندر و آزاد آزادی دا پاگی که معیشت بالا ده سود آزادی دا رشوت آزادی دا دادی یا دادی پاگی که تکندر و علک و جنه پار کی کینی نو ٹینشن یو طرف تا تکندر و علک ناس کی بل طرف تا جنه امد کی پکوری پرتی خدم آزی تکندر و کنجا کی پلاس کی ورکی و روانی دا فرعونی نظامو آغا ده ختمون گواری او خزانانه په کور کې بندول غواړي دا کول غواړي دا کول غواړي و یا زباب طریقتکم المسلا ستاسو چې کوم بهترین نظام نه راغسته کی ختمي دا تربیت تشریعی وو فرعون د دې دعوه کوله دا فرعون نو چې د اسمکه ما پیدا کړی دا اسمان ما پیدا کړی دا څه چلو ما د دې چلون کې زیما باران زورم دا به ویلو یو مشر بابا ور پسې پاسې دلو چې ستاسوونه په پرخو ودل مونږ وینځو چا مو ته ویلې چې ته نه ویو دا اسمان وو ته نه ویو دا اسمکا وا او دا هر څو باران به وو نور روز مکا وا سپګمه وار شو دا به تربیت باندې کی چار رد نه کړې قوم نه را پاسي چې یا نه ربکم لالا هغه وی چې انتظام علی سلیم ملک مصر د مصر انتظام د ما په لاس کې دی دا هیلو د حرمت د جزئین او ناجائز اختیارات یو تن لور کول دا فرعونیت دی دا فرعونیت دی دنیاوی معظم شخصیتی اغلی ورکی دا دیتا سوئی دینی معظم شخصیتی پیروی ملنگوی اغلی ورکی چه دا اختیارات دو دینی چه سا علالی و حرامی نو معظم و مقدس شخصیات و لورکول دیتا تیوکراسی وی پننانای جبا کی تیوکراسی او کچر تا که دا خدای تو پی رواغس دا ربوبیت پی رواغس او دا دی لگ لگ دا عوام و پسر تقسیم که چه دا ستاسو شو لگ لگ ستاسو شو ندیتا جمهوریت وی جمهوریت دا فرعونیت روان شکل لی جمهوریت اوټونو تنوي اوټونو تنوي انتخاباتو تنوي جمهوریت د الله رب العزت د دین مقابله کې اکثریت لر تربیت او د انتظام حقوق ورکول چې اکثریت سشي ته حلال وي هغه به حلالي چې اکثریت کندره سشي ته حرام وي هغه به حرامي په اسلام کې د دې هیڅ حیثیت نشته چه اسلامی اکثریت اسلام کی ده حل و ده حرمت مدار پا دلیل بانده ده پا دلیل بانده ده پا اکثریت نشتا دا ویل چه ده اسلامی جمهوریت ده ده ظلم عظیم ده اسلامی جمهوریت تم ده ده مطلب داره چه اکثریت آغا قانون مقرر ولشی چه کم زی که چه کم دنو د قرآن و سنت نس نوی دا تعریف لیکی ما ته په سره څه کوو نشو د اسلامي جمهوریت تعریف دا کول شي چې کوم ځای کې د اسلام کې نص د قران او د حدیث کې نص نوی راغلی او هغه ځای کې به مون قانون مقررو په اکثریت باندې سوال نه اکثریت چې اکثریت چې کمندرو نمائندگان او عوامو جوړ کړ او ویلې ګل پارلیمان ته نو پنته چې اکثر بیا کوم قانون پاس کو او ویل چې دا شی چې کمندرو جایز قانوني دا د جمهوریت استلال قانوني معنی جایز او غیر قانوني معنی ناجایز نو چې دا چې کمندرو هغه اکثریت کم جایز کی هغه جایز او چې اکثریت کم ناجایز کینو وای دا وای چې په اسلام کې دا شرط راغلی په اسلام کې چې دا اختیار تا اکثریت لورکا او بیا اکثریتم د خواهش پسندو د جاهلانو چې غیل لم یلدوی لم یلدم نشی ویلې دا چې خلقو اکثریت بیا دا کم ځای کې راغلی چاغې دې کوم دنو یو شیز حلال کیا حرام کی په اکثریت باندې د حل او د حرمت د جواز او د عدم جواز د قانون کې دلو د نه قانون کې دلو د دې مدار په اسلام کې بالکل نشته اسلام کې د قران او سنت و اولي الامر منکو اولي الامر چا په قران او په حدیث کې پوي من بعد اسلام د اسلام د قانون داغی جو کم منبع دا داغی سو شده قرآن سنت اجماع قیاس قیاس با قرآن و با سنت کی و دادا ساکونی وصل رلیشی ردی اکثریت بیا و دادا کم ننو دا اسلامی جمهوریت اردا مطلب نشده اسلامی جمهوریت پر رب العالمین تکی که پروت تے و دی پی جنینا اگر دی ویل ام نشی چه کم خلق دو اسلامی جمهوریت دعوه کئی اگر اسلامی جمهوریت دو طورو نخط منکر غیدی رب العالمین کی دا مسئلہ دا چه دا اللہ تعالی دا قانون مخطا پول یو شان تیری العالمین مانا بیا رسو کن تربیت دا مطلب اللہ چه کم قانون مقرر کر اگر با دا بادشاہ اومی اگر با دا گدا دا پارا اومی اسلامی جمهوریت دا مطلب دی اسلام دا ویږي سید تعالی شاہ بخاری رحم الله تعالی ویل بیجیل کې می نو قران کریم درس کو انوي سیا یوهناس معنی می وکړه چې اے لوگو الله کی عبادت کرو وی هندو درس تناستو هندو درس تناستو ایمان دوی چه ایمان دوبارا کرو ایمان دوی چه یا یوحن ناس او بودو ربکو یہ آپ کے قرآن کیا یاد ہے ایمان چه آو قرآن یا یوحن ناس او بودو ربکو ویچه مجھے کلمہ پڑھو ایمان چه کلمہ پڑھانے سے پہلے وجہ مولی یا غمات ہوئی چه من خوی دوان وو جلو ده برهمن زان لقانون ده ده شودر زان لقانون ده ده پلانکو زان لده ده راجپوتو زان لده ده کتکوتو زان لده دست مصیبت ده منگو خود اندو مد ده ظلم نچه کندنو تنگ راغلیو دست قانون چه ده طول انسانیت ده پارایوی اگه دا قانون ده یا ایوه الناس ده تکی نپاغی ما یا اسلامی جمهوریت داره څوک چې کوم اسلامي جمهوریت داوا کوي تاسو پاتای کې جمهوریت څه ته ټول ټکټونه چاله ورکوي ولې دا باندې راځي وای ټول یې هدي ته چاله ورکوي وای ته اسلامي جمهوریت داوا کوي تاسو پاتای کې چې کندنستان نه مولې په څه خپل شو درملاله ته سوچو کته لګرو اسلامي جمهوریت دا عمر چلاولیو عمر چلاولیو چې عمر رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې ودرید ایوه الناس اسمع و اطیعوا سلمان فارسی دو وی لا نسمع ولا نطیع لا نسمع ولا نطیع اغور تی ولی بی غنیمت را غلو تا اغا تقسیم کو نو منگ لدی یو یو سادر را کو زن لدی دو آغستی دی دی یو ندی لنگ والی دی و یو دی بسر کل دی سشی اسم مواتیو اغور تی عبداللہ چر اکلا پی عبداللہ چاواز ورنگا زگر طول عبداللہ نو عبداللہ ابن عمر اغوی جی بابا بیدیل جواب ورکا اغیب تغییوی بید بابا لنگ سخاو اغیب انزلو لندو نو بل لنگ ورسرانو نو ما ولی خپل سادر ورکا نو بابا زمان اغینا لنگو ولی بسرکو نو دادو دا بابا ندی نا یو وسر زمان سوالی غستره حسلمان و تغییو قل الان نسمه و نتویو وس په منګ اورو وس په منګ منو وای وس مخ کې ځوي اسلامي جمهوریت دي ته وای ستاج کمندنو چې څوک خو خي غلط دولت بجې عدالت لګای چې چا خو خي څوک تني خو دا غلط کمندنو خپل چټي دا غلط بار بیا عدالتونو دا اسلامي جمهوریت ته اسلامي جمهوریت یورپ چلول شي اسلامي جمهوریت انګريز چلول شي دا غي خو پرلګاړي کوم اپر کلاس لوور کلاس پرلګاړي کوم اپر کلاس ته لوور کلاس ته دا خو په دفتر کې چې کمنو 24 ګریډ لیبل چې کمنو پی ان دی کلاس 4 دی دا و په لاونسونو کې فرق دی هغه چې کمنو چلول شي هغه اسلامي جمهوریت چلول شي اسلامي جمهوریت اسلامي خلافت کار دی چې کوم عالمانو اسلامي جمهوریت ویل دی په دې دوه نه شي مولانا ابوالکلام آزاد ویل دی مولانا سندي ویل دی دا غي دا مطلب دی اذا الله ذا قانون مخطب يمي طول قانون مخطب فرق نوي دا ذا قانون اكثريت باكثريت باني مدار ده هلو ده حرمت ده جواز و ده ناجواز دا روپ اسلام کی تصور ده خبری نشتا دا ده اكثريت لحاکمیت ورکول دا گناه ده گناه ده کذا الله ذا حکومت نا پی انکار رازینو کفر ده اسلامی اكثريت دا سمات نفس اسلامی اکثریت و اکثریت منل و غیل حاکمیت ورکول دا گناش و نزناش و دا یو اسلامی زنا و دا بل غیر اسلامی زنا دا تقسیم بکی چا کرده ده جمهوریت چه حاکمیت دا اکثریت و من پدی چه تقسیم دکم دینا را ده حاکمیت اکثریت لمنل دا دا سر پا اسلام کشتا لینا بودی خیصو خسامه که با مویلی چه راویان یو طرف تا اکثر دی بل طرف تا یو دی خبر واحد کی خبر واحد کی دو او دری راویان دی او بل طرف تا یو دی خو قوی دی یو لترجیده که دو دری لترجیده ولی زمون پا نیز بانی پا اکثریت بانی ترجیده شده پا قوت بانی ترجیده اگر حسامی اگر خیر دی پا قوت ترجیده پا اکثریت در رواد و ترجیده پا درجه دا خبر واحد کی متواتر مشهور زان لکھا جب درجه ده خبر واحد کی نو آغی که پاکثریت لترجیح ده ورکی او سر عزیز کمدنو پر جولیت و پنیسائیت ویم ترجیح نشتا نو دا دوکه ده چه اسلامی جمهوریت اسلامی جمهوریت دا ده چه رب بالعالمین اللہ تربیت ده طول کئی ده طول انسانیت کئی نو طول انسانان ده اللہ تربیت ده روشان کنی نو ده حل و ده حرمت اختیار چه چا سروی عقید ده کمدنو سوی او سیو سواله و سوالو کرو جو تاست چی امام بوحنی پا توائی چه داری امام بوحنی پا پنی زلال لی داری امام بوحنی پا پنی سری دا حلال لی و دا حرام لی زان پویا کب دیوان لی یو شارعی او بل شارعی لیکی فرق لی یو شارعی او بل شارحی امام حنیفہ تا امام مجتہدین تا من شارحین ویلی دی خو شارعین امتن دی ویلی شارعین امتن دی ویلی اغیل قرآن و سنت شرح کئی دا حلو دا حرمت یو مرتبہ دا مقرر اولو تقرر مرتبہ دا دا اللہ دا دو مرتبہ دا بیان اولو دا دا پیغمبر دا دره مرتبه دا معرفت چه کم غیر منسوسی سیز ده او هغه ته معرفت کوي چې دا د حلالون د لاندې دی که د حرامون د لاندې. دا چې کمزور مجتهد مرتبه ده. څلورمه دا عمل ده، دا د هر مکلف ته، دا د هر مکلف ته. نو مجتهد دا نه وایي چې دا ما حلال کو او دا ما حرام کو. مجتهد چې کوم دی نو هغه حلالول او حرامول نه کوي، هغه حلال او حرام ښکاره کوي. هغه وایي زما په نیز دادا چې دا د حلالون د لاندې دی نو دا د الله په نیز حلال دی، یا دا د حرامون د لاندې دی نو دا د الله په نیز دی حرام دی. بیا هم هغې ته مونږ حکم مؤول وایو. حکم څه ورته وایو؟ مؤول ورته وایو. د هغې منکر ته مونږ کافر نه وایو. چې که دا یو سړی دی حرامون نه منکر شي نو مونږ ورته څه نه وایو. لکه د امام حنیفه یو څیز ته حرام ویلي دي، امام شافعي ته څه شو؟ منکر شو. مونږ امام شافعي ته څه نه وایو؟ کافر نه وایو. دا حکم مؤول دی، په دې کې تاویل دی، تاویل ترجیح ته. مونږ امام حنیفه هغې له ترجیح ورکړه، هغه بلې له څه ورکړه؟ ترجیح. مجتهد و، هغه مجتهد و. نو د اجتهاد مرتبه ځان لره، نو دا د هیلو د حرمت مرتبه که اکثریت ته ورکوي قرآن کریم کې دا مرتبه د غیر نه نفي کړې ده. رب العالمین، رب العالمین دا به بل چاله نه ورکوي. دا مرتبه به صرف د چاوي دا الله تربیت دا و. الله تعالی د تربیت پوه شوئ که نه؟ ما لنډ خبره پنځپیر درس کښې به اورېدلي وو چې الله تعالی تر صفت د ربوبیت ځان له ثابتي او د خیر نه نفي کوي. ما صرف د هغه ټکي وضاحت کولو کوم چې هغه ربوبیت څه شی دی او الله کم ځان له ثابتي او کم د خیر نه څه کوي. صرف تشریح کوله، نور خو تر لفظي ترجمه نه زیات ته کښې به که مونږ نه وایو بیا اوږدېږي. داسې کوم دی نو لفظي تفسیر ماله پکې تاسو ته ماله تفسیرونه نه راځي. دغه چې کوم دی نو لفظي ترجمه ده، دا د قرآن نه ثابت و. صرف دغه لفظي ترجمه ده، د آیتونو نه ثابت و. القرآن یفسر بعده بعده. رب العالمین دا چې کوم دی نو د رب مطلب و، د رب څه و؟ مطلب و چې الله تعالی چې کوم دی نو د انسانانو تربیت کوي. رب العالمین تربیت کوونکی، العالمین د مخلوقاتو، العالمین جمع د عالم ده. عالم هغه څیز چې په بل علامه وي، په بل چې کوم دی نو علامه وي. نو عالم دنیا چې ده ټول نو دا په الله باندې دلیل دی او دا الله علامه ده. علامه دی یو بل نه جدا جدا وي. نو عالم ځان نه دی او الله ځان نه دی. دا ټول دنیا په الله علامه و. مونږ آیات ویلو سورې سجدی حامیم سجدی سنوریم آیاتنا فی الآفاق، سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم خپل نخی خیم. روایع البیان کے صابونی ہوئی فکل ما فی هذا الکون دال علی وجود الصانع المدبر الحکیم. پدی دنیا کی جسدی دا دلالت کون کی دی وجود د صانع او مدبر باندې، وجود د صانع او مدبر باندې دلالت کون کی دی چې دې عالم یو جوړون کې شتا او هغه مدبر دی او هغه حکیم دی. مدبر دی اوسه دی ابن کثیر ذکر کړی دی فیا عجبن کیف یوصل الہو ام کیف یجادو الجاهدو، فیا عجبن کیف یوصل الہو سرنگ بدا اللہ نا فرمانی اکڑی شی ام کیف یجادو الجاهدو یا بدا اللہ نا انکار سنگ کی گی. وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَتَسْكِينَةٍ عَبَدًا شَاهِدُ، وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَتَسْكِينَةٍ عَبَدًا شَاهِدُ. فارو خوزیدو و ادرزو کی تا اللہ رب العزت دلیشتا وفی کل شئین لہو آیتن تدلو علا انہو آئیدو فاری اسیس کی دا اللہ و تعالیٰ چکم دنو نخدا چا اللہ رب العزت یاو دے اللہ و تعالیٰ یاو دے نو العالمین جمع راوڑی دا یاو زکا قسمون ایڈیر دی لکه یو د عالم چې مونږ تخکاری دې ته عالم ناسوت وي بل چې د دینه برشي چې د فرشتو سره تعلق وي هغه ته عالم ملکوت وي عالم ملکوت وي چې هغه نه برشي او د الله د صفاتو سره تعلق وي نو هغه ته جبروت وي او چې دا غینه برشي او دا الله د ذات سره تعلق وي نو هغه ته عالم لاهوت وي عالم لاهوت دا سلور دا غټ دي بیا په دې کې دن نسري مونږ ته صفات را لکه قران مجید کې دا سی وي وي انسان چې دی نو علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا په ډیرو کې مونږ نه انسان غوړه کړل دی په ټولو نه ده غواړه معلومیږي دا چې د دننه په کوم څه غواړه شته خو موږ تاسو په دغه کوم ځای دی اوس په زهره کې څه دي په مریخ کې څه دي په مشتری کې څه دي موږ تاسو په لاره موږ هغه ځای ته څه تر رسیدلی شو او د الله رب العزت کوم کوم مخلوقات دي موږ تاسو په لاره العالمین زکه جمع راوړه بلا قسم دي او جمع راوړه زکه چې د هریو تربیت ته بل نه جدا او الله د هریو مناسب تربیت کو د هر تربیت د بل نه بدلو کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وی لکا الو دې الو او ټماټر دې نو د دوالو پانه یو شانتی ده پانه یو شانتی ده تاسو به تللی دي تاسو هم نه وصلوا فري بختاورو خلاګه پانه یو شانتی ده نو خوالو چې دي نو دې لاندې اگایې شي او ټماټر دې پاسه شي ټماټر بره مې و دغه کوي ټماټر کوي اولو لاندې زمکه کې شي دا تربيت دي تاسو دا الله تعالی دې یو ونه لړګې وي یو ونه پانی وي تانګي وي او یار په یو کې سمتالو کیږي او یار په بل کې مانا کیږي په یو کې امروخ کیږي په بل کې لچای کیږي په یو کې خوبانه کیږي په بل کې د کمندونو بل مې و کیږي یو کې مالټه کیږي بل کې کینو کیږي بل کې سنگاره کیږي ادري وړا شکل نکل کې یو شان اپر اوټر چې یو بل په خلک کوي نو پر اوټر لدان نشي دلکه دا دومره سيزونه دا د اړيو تربيت سره بدل دي د انسان تربيت هغه د نور نشو شو هغه نور نه بدل نه که انسان وي چې زمام هغه تربيت ته چې سمې خوخه خرم سمې خوخه اغوندم دا زم مطلب دار چې زو خر یو شي نو ټنس زو خر تقریبا څه شي او چې نه په نقصان ته ګوري او نه په نقصان ته خو خرم ګوري او خیر او شر ته نه ګوري وای دا چې تربيت موږ نظام جوړول شو انسانانو لا چې ساوګوندي هغه دی او ګوندي چې سخري هغه دی خوري چې کم د شاوات پوره کوي هغه د شاوات پوره کوي دا چې کمندونو قانون دی صرف دومره خبره ده چې کمره کې چې کمندونو یو تن وسره نه ست چپلې باد پرتی دي نو بل دې نه ندي بیا چې کمندونو آزادۍ کې خلل لري دا قانون دې نو کوئی سویا دا کو د خویانو قانون دی دا د خنزیرانو قانون دی انسانانو تربیت داسي چې څو خوري هغه خورا چې کم دلا نه تیریږي بس هغه مخورا دا چې خویان دې چې کم نه تیریږي نو کوي چې کم ولا خو نه از څو ټیسټونه کوي لیبارټری ته وړه ها الته وګوره چې دا مونږه نسخانی دی کنه نسخانی تو په لیبارټری کې چکای او خو یې داسې کی تاسو خو شې دې زما خبره تو وای مونږ په ځان ته ڈیٹ لکھو سبھی لکھو ڈیٹ چدا سے کمنو ایکسپائر ڈیٹ ایکسپائر ڈیٹ بھی لکھو سبھی جانتے ایکسپائر ڈیٹ لکھی سبھی گانے سالن کا بزی تک کبھی کھوڑ لاتا ہوں ڈالا آپ ایکسپائر بان خوب ہوئی دیر تک قانون ہوئے سب سے کمزن قانون جوڑوں ماں دا رب العالمین دا ار یو سیز مناسب دا روح مناسب سری دا بدن مناسب سری دئی دواڑ یو بل سر سنگ وقت رہی پدا سے طریقہ چی روح بادشاہی و بدن حاکمی بدن محکومی دا بسنگ جوان تیرے پدے کوئی نہیں سو اللہ رب العالمین دا تربیت قوم کے سوکھتے رب العالمین دار تو مناسب تربیت کو ان کے امام راضی جی کرکڑی زنون مصر رحم اللہ تعالی ویل شیوزل دا سین بغاڑا ناس تم زن لم عبادت کو ناس تم چو میں قتل نو لڑم را گئے لڑم جان را گئے لڑم کا کارا گئے او اگر جی کمدنو دی ابو خواہ سو چوبو خواہ سو نو شمشتائی ارالا بس لڑم متورو تو کھولے روان حیران سما چلا کر دس حساب کتاب دی دیکھو کھولے کشتہ تو روکو تو روان سو بیمار بس لنگو میں سے تماشا دیکھنا ہے زبم لگا تماشا ہوئی نم وی لاڑا وی دے پوری وہ تو کم مشن روان دے لگا کم دے چھاپا پیچھے کھلے لگتے بن کے پروتے اتری میں سے دے دل چلو لڑا لے اوزا اللہ دم رو لو لڑا لے گئے مزہ ویسا الگ بچ بیا میں ہوئے تلوار مکاوا لگا تماشا کو کا تماشا ہو کا بیچ قتل میں میرے ریگون نشان یہ مار رہا ہے تور مار میں جدا کو جوش بیمار دے الگ طرف طرح روان دے بیچ دے مار جان تیار کر اور یہ الگ لٹک ور گئی زان تیار کو اور ٹک والا ور گئی بدا لڑم ہوتا ورو رسی دو لڑم ورو رسی اور بس رو رو تو خو تو پھر سر خواتا ہو رسی لشائے پر کھا کھڑا چلا شائے پر کھا کھڑا بس درش کو مار رہا ہوں مار من سو پھر لڑم دیا رہا روان سو پکل روڈ والا حال تو کشتہ اولاڑا کشتہ اولاڑا کو مہم راغل ہے بزرگ معلوم ہوا دس بزرگ دے چ اللہ تعالیٰ دا دا سے غیبی سکے دس غیبی حفاظت کی چ اللہ رب العزت دا سے حفاظت کی پروت پہ ادھر بے غما او اللہ تعالیٰ دا مار نہ ساتھی دا لڑم نہ سکے او کم جانے بندوبست کو مار بے مڑ کو بے مار الگ پاسا ہو چھپا سا طالب جان بولے مار دے پیچھے بس اللہ دے خوشحال کا مر دے تو خدا دے دلائے جل سکی پیما سے خدا بندہ کپو سکا سخی سال سخی سال کپو سکا الگ کیا ناست ما تو کسا اکڑا ہوئی بس الگ ڈرپ ڈرپ چپ جڑا سو حفاظت پینو میں وا وسو وی هغه زمون د علاقه مشهور دا کونو میمار ته وی چې هغه دا کو وی چې یاو وی چې زابه بیگام ڈاکر کڑے ہوا کلی نواب کور میں والو ہمارے چوس پال تک کلی کے لیے گوبلی اور چھاپے ماپی ہوئی مجھے تین راگل اندر تکی جنگل تھا جنگل تھا راگل اندر ادوما ہمارے سے تو ماپی جن جیسے تسو کی ہمارے سے زنون دے اور ادھر دے پیچھے کا مشہور بزرگ ہو ہمارے سے آؤ ہمارے سے جا گئے وی بس دا الگ ما تو چلا سر اوگت کر زستا پلا سو گو بس زدا سے کوما واللہ دا سے کئی زدا کارونا کوما او اللہ تعالی ما دا سے بچ کئی امام راضی ذکر کری دی وی آرا قدم باللیل والجلیل یحفظو من کل سوء یکونو فی الظلمین یا را قدم باللیل والجلیل یحفظو من کل سوء یکون فی الظلمین یا دشپی او دو چا اللہ رد آر سخت نساتی کیفت ناملائن وان ملکن کیفت ناملائن وان ملکن تاتیک منہ فوائد النعمین دا غزات نسنگ غفلت مناسب دے چا ہر تیم دا غر طرف نعمتو نرازی کار ساز ما بسازت کار ما فکر ما در کار ما آزار ما کار ساز ما بسازت کار ما فکر ما در کار ما آزار ما اے اللہ زمان کارون تا جوڑ کا من چا دخل کارون بارک سوچ کو دقا زمان گا تباہی دا دقا زمان گا تباہی دا اللہ تعالیٰ بر حفاظت کی قد ظالم سوئی کشتن ما دل مظلوم ما سوئے خدا قصد ظالم سوئے کشتن ما ظالم دی وجنی خود دل مظلوم ما سوئے خدا زمان مظلوم زلو دا اللہ پتا رب پانی دے آن دری فکرے کہ بما چی کنت ما دری فکرے کہ خدا چی کنت اگئی بدی فکری چی دی سر بسکو اوز بدی فکر کے مچے اللہ بسکیو دا اللہ تربیت او دا اللہ حفاظت تگو را دا دا اللہ و تعالیٰ پر یو واقع کی دا لڑم تربیت تگو را دا شمشتہ تربیت تگو را دا مار تربیت تگو را دا زنون تربیت تگو را نبیادی تربیت تگو را چھ سنگ ایڈا کچھ کم دنو زان تکینو چھ سنگ ایڈا کو زان تسکو پا کم طریقے تربیت پکو او یو ڈاکو یہ زان تکینو او داغن چھ کم دنو ولی دا زمانی اس برک دا زمانی دوری دا تربیتو نا دا چاہی قسمہ قسم تربیتو نہیں او اللہ تعالیٰ کہی پک سوک چھ کم دنو پا بیمارو سم کی نہ سوک پا زنزیرو نو سم کی وی تڑی پا پوجیانو بانے پا پولیسو آلا بانے او تڑی وی تن سمیں گی کانا نو پا زور احزان تکینے پا زور احزان تکینے دا تربیتو نا دا چا کار دے دا اللہ تعالیٰ کار دے رب العالمین داری او چیز مناسب تربیت کو ان کے سوک تے العالمین جمع ذکر آولا دوے مدادا چھے دا اللہ تعالیٰ تربیت چھے دے تشریعی تربیت دا غی فائدہ طول و تعامل قبل یہ انسان خوچے کل انسان دا تربیت سکی قبول کی نو دا دے خیر میانو تو ہم نے دا دے خیر میگیانو تو ہم نے دا دے خیر مارغانو تو ہم نے دا دے وجنہ چھے سوک دا اللہ دا قانون خدمت کی نو آگلہ چھے کمدنو سوڑو کی میگی دا واغانی غواری حت الحیتان پی جو فلما میان والا چھے کمدنو پوبو کسا غواری دواغانی غواری مرغی والا پجالو کسا غواری دواغانی غواری چھے ظالم ظلم کئی ظالم ظلم کئی نو زانی و تا پجالا کی خیرے کئی پجالا کی و تا خیرے کئی اغیر تا تکلیف دی اغیر تا تکلیف دی میان و تا پوبو کی تکلیف دی قرآن وی زوار الفساد فی البر والبار بما کسبت ایدی چی خلق ناروا شروع کی تشریعی تربیت قانون تشریعی دا اللہ سکی پریگ دی نو پا وچا کم فسادی و پلوندہ کم سوی فسادی زوار الفساد فی البر والبار او چی کل دا اللہ تربیت او دا اللہ اصلاح قبول کی تو بدی کی دا میان ام خیر دے دا مارغان ام خیر دے دیندوان ام خیر دے دا کافر ام سدے خیر دے دا ارچا پا دے کی خیر دے رب العالمین. د دې وجنا د سالم کائنات هیرو چې دی هیرو چې دی هغه انسان څوک دی؟ انسان. د دنه اصلاح او د دنه فساد دی. او د انسان اصلاح او فساد چې دی هغه په روح باندې دی په زړه باندې دی. چې دا سم شي د کائنات زړه انسان سو او د انسان زړه روح زړه دی چې هغه سم شي هغه په سبا نه سمیږي په تعلق الهی باندې. نو د زړه زړه قرآن دی. د زړه زړه سره توبه قرآن د انسان د زړه زړه شو او د انسان زړه خدا شو او انسان چې کوم دی د کائنات زړه شو. نو گر تمہیں خواہی کی دانی نام انسا میں ذکن گر تمہیں خواہی کی دانی نام انسا میں ذکن قلب قلب رابا قلب قلب زن گر تمہیں خواہی کی دانی نام انسا میں ذکن کل خوب خوب سی زبکاری و قیمتی سی زبکاری نو قلب قلب رابا قلب قلب زن. نو د انسان دا زړه چې دی د دې زړه قرآن دی. دا قرآن د انسان دی زړه را خلاص کا. دا انسان چې دی د دې کائنات زړه دی. دا انسان چې سم شو نو ټول کائنات بس شي ټول کائنات بس شي. د دې وجه نه رب العالمین وی دویم معنا عالمانو کړی دا چې دا عالمان العالمین نه مراد مکلف مخلوق دی الجن والانس پیریان او انسانان تی مراد دیو مکلف مخلوق رب العالمین تربیت کو ان کے مخلوقات ہو. درم مولانا سندھی مانا کڑی دا رب العالمین رب الاقوام تسالم و اقوام تربیت کو ان کے و یو کو ان کے حسان غنطا کدا سدا چی دا نبی علیہ السلام دو حیثیت ہو یو حیثیت قومی او دویم حیثیت عالمی. ان اللہ اراد اصلاح العالم بی اصلاح العرب اللہ تعالی دا سالم دنیا دا اصلاح ارادہ اکڑا پا اصلاح دا عرب باننے. نبی علیہ السلام اول عرب سمول او بیا ور پسی عالم سمو عالم سمو. نبی علیہ السلام دو حیثیت ہو یو نیشنل حیثیت او بل انٹرنیشنل حیثیت یو قومی او بل بین الاقوامی. قرآن کریم و تاول کے دا ذکر کو الحمدللہ رب العالمین رب العالمین چستا گورے کار تر عرب پورے نہ دے ندی عرب نہ زان زر زر فارغ وا کار دا تڑیر دے سالم دنیا تبا دا قانون رسائے او طول انسانیت پا پدی نظام باندی او کہ رب العالمین. تو ابتدا دا قرآن کی دا دوی محسیت دا کا ذکر کو لگا بنتا کہ بگران کو رب العالمین رب الاقوام دا اللہ حمدون وائی پا دے باندے چھ دا سے نظام راو لے گو چھ سالم انسانیت نا یو انسان جوڑے دا سے نظام نمک کے چاہتا رہو دا سے نظام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمک کے چاہتا رہا نو اور نبی علیہ السلام نہ رسو خسوال نہ پیدا کی گی اور نبی علیہ السلام پر دور کم چا سر ادا سے نظام نور و انبیاء و قومون یو قول اور دے نبی علیہ السلام تا تمہید جوڑا ہو چی اری و قوم کی آواز لگی چی راجم شی راجم شی نبیاء ببل راشی نو اغب طول تا ہوئی چی راجم شی دا نور انبیاء قومی انبیاء ناغی قومی اصلاح کولا قومون یو قول یا بنی اسرائیل یا بنی قومون یو قول او نبی علیہ السلام چې کمنو اقوام یو کول اقوام دا سی فلسفہ ایچ چا سر مخ کے نو انبیاء لهم اللہ نو ورکڑی زکوی الیوم اکملت لکم دینکم انبیاء لهم نو ورکڑی او اقلی فلسفہ نا فلاسون سروا نا رستو سروا نا سقرات سروا نا بقرات سروا نا معنی سروا نا مزدک سروا نا یونان سروا ایچ چا سر دا سی فلسفہ نو چه پاغی بانی چه کمدنو انسانیت یو دا فلسفہ دا قانون اللہ رب العزت سارو او اللہ نبی علیہ السلام لورکو رب ال دا سی یو قول چه پاغی کے طول انسانیت لحاظی او دا انسانیت دا حقوق سوی لحاظی دا نر او دا خزی سوی لحاظ دا معشوم او دا لوی لحاظ دا تور او دا سپین لحاظ دا دی وجنا اسلام چه ده نو دا دین المسلمین نده اسلام دین المسلمین نده اسلام دین الانسانیت ده دا دین الانسانیت ده خوچه کم انسان اومنی او پا قانون که راولی نو غطا بیا مسلمان ویلی دا اسلام چه ده نو دا ده الحركة الاجتماعية للإنسانية الحركة الاجتماعية للإنسانية اغا وحدة الاديان داري چه سالم قومون يوكي يوديت نصرانيت اندومت سكمت دوغرا باعيان طول يوكي اغا قانون الله سرده رب العالمین دا زکوی چه رب الاقوام طول یو قون کے دا سی نظام و تربیت ور قون کے رب العالمین فالون کے تربیت قون کے دا مخلوقاتو دا طول و اقوام و یو قون کے رب الاقوام رب العالمین رب دا مخلوقاتو دا صفت دا رب دیر اهمو قرآن کریم په ترتیب نزولی کې اول صفت در رب راغلی دی اقرا بسم ربک الذی خلق پر ترتیب مصطفی کې اول صفت در رب راغلی دی الحمدلله رب العالمین د انسانانو نه وعده په دې کې غسل شوی و الست بربکم عالم ارواح کې اولنی صفت در رب الست بربکم آدم علیہ السلام جسم کے تراغے نو اللہ تے چھ اولنے تے کہ ویلو نو ربانا ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا دارنگی دا انبیاء پا دعوتنو کی دا انبیاء پا دعوتنو کی صفت دا رب دیر اہمو نو علیہ السلام و سلام ہوئی استغفرو ربکم انہو کان غفارا دنو علیہ السلام پا صفات کے رب دے پا دعوت کی صفت دا ربو ابراہیم علیہ السلام علم ترائی للذی حاج ابراہیم فی ربی در ربوبیت پا بارکی تنمرود سر مناظر کڑیوا دا موسیٰ علیہ السلام او دا پیرون پا صفت دا رب کے خبر آوا صفت دا قال پیرون وما رب عالمین صفت در رب کی خبر وا نم پیرغون او د ساحرانو جگڑا پر رب کی وا چغیوی آمننا بی رب العالمین رب موسیٰ وا رون فیرانوی زمار در نشتی تاسنگ ایمان را اوڑائی چه در فیران ربوبیت سکو مانو ربوبیت مانو نوارتوی انکم ازل من المقربین خوچ ده فیران ده ربوبیت نیسو کو انکارو کو ویلو قد تیان ایدیاکم وارجو لکم من خلافن ثم لو صلی بنکم اجمعین بیاور سر جگڑا کئی عیسیٰ علیہ السلام وی ان اللہ ربی و ربکم فابدو یوسف علیہ السلام وی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار واحد القہار دارنگی اصحاب کاف وی ربنا رب السماوات والارد لن ندعا من دونی الہ لقد قلنا اذن شاطتا صاحب یاسین وی وما لی العابد الذی فطرنی ویلی ترجون انی آمنتو بربکم فاسمعون رجل مؤمن وی قال رجل مؤمن من آل فرعون قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله رجل مؤمن شكل فرعون تربيت مانو يسوت نووي وشكل الله تربيت دعوت وركاي نووي وجني بیا بیا سره مناظره کوي نزاع او جګړه پر ربوبیت کې وا اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق الا ان يقولوا ربنا الله الا ان يقولوا ربنا الله چاچ دا الله تربیت اومنو او دی تٹنگ شو ان الذين قالوا ربنا الله ثم تقاموا تتنزل عليهم الملائكه دا نبی علیہ السلام فرمائل ذاق طعام الايمان من رضي بالله ربا چه رب دی او پی جندو او دا رب تربیت مطمئن شو دیمان دا خوان نبا خبر شی چه تا کل لیڈر طرف وائی کل افسر طرف وائی کل نوکره طرف وائی کل تنخواه طرف وائی کل دکان طرف وائی نو تا خود دی کمدنو طول ربوبیت چنگ وان کرده وی نو تا دی ایمان پا خوان سپوئیگی دی ایمان پا خوان کو آغا نرزوان پوئیگی چه آغا تربیت صرف دا چاو منو دا اللہ امانو او دا اللہ پا تربیت مطمئن شو تربیت تشریح دیگا پدیسو شو مطمئن شو نو چه قبر کی سوال کی گی ناول نی بداوی چه مر ربو کا عالم برزخ کی اولا نیتا که دا چا دی مر ربو کا تربیت کا ان کے دے سو کو نو کا اللہ ری تربیت ما نلی پاگی چلے دلی نو بوائی چه ربی اللہ او بوائی چه ربی اللہ جنتیان جنت تزی ناغی بالتا دا اللہ دا تربیت چلوئی اللذی احلنا دار المقامت من فضلی ان ربنا لغفور شکور رب العالمین دا چه منزکو اللہ خوشا لگا